Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kavâdül Akâid dersinde Allah-u Teala'nın ef'al-i ilahiyesiyle ilgili kaldığımız ibareden devam ediyoruz. Allah-u Teala'nın fiilleri, yaptığı işleri anlatıyor. Bu bölümde onlardan bahsetti. Buyuruyor ki kaldığımız yerde ve ennehu'l mutafaddilu bil halqi vel ihtira'i ve teklifi la an vucub vel mutatavvilu bil in'am vel islahi la an lüzum felehu'l fadlu vel ihsanu vel ni'metu vel imtina ve ennehu şüphesiz o Allahu Teala kimdir el mutafaddilu lütfedendir lütfuyla keremiyle bil halki neyi lütfeden? Fazıl, fazilet yani lütuf, kerem, iyilik, ihsan da bulunandır. Neyi ihsan etti, neyi lütfetti? Bil halki yaratmayı yoktan var etmekle ne yaptı? Mahlukatına lütufta bulundu. Genel manada halk, genel manada, mutlak manada var edilmek. Daha neyle vel ihtira'i, ihtira, ihtira da geçmişte bir örneği bulunmaksızın özel bir yaratışla yaratmak suretiyle yarattıkları şeylere lütufta bulundu. Şimdi mesela ben yoğuydum, sen yoğuydun. Hepimizin babamızın sulbünde, annemizin rahminde oluşmasından evvelki dönemde ham maddelerimiz bile ortada yokken ne yaptı bize? Lütfederek bizi yarattı. Ve ennehu şüphesiz Allah'ın mütefaddülü lütuf sahibidir. İyilik yapmıştır. Neyle? Bir halkı yaratmakla. Bir şey yaratmakla bize lütuf yaptı. İyilik yaptı. Yokluk, adem. Adem de yani yokken insan kendinden de haberin yok. Göklerden, yerlerden haberin yok. Hiçbir şeyden haberin yok. Tabii bu durumda bir zevk alman da söz konusu değil, bir acı çekmen de söz konusu değil. Ama bizi yarattıktan sonra bak biz ne kadar nimetler gördük ve görüyoruz. Bu kadar efendim zevkler tadıyoruz. Efendim nimetlere gark olmuş durumdayız. Tabii ahirette de devam edecek şekilde İslam'ı yaşarsak bu nimet tamamlanmış olur. Yoksa nimet külfete döner, azaba döner, belaya döner. İşte ya leyteni küntü turaba. Hayvanların toprak olduğunu gören insanın, kafirin mahşerde keşke ben de toprak olaydım. Yani hayvan olaydım da dünyada şimdi burada mesul mükellef olmadığımdan burada toprak oldum hayvanlar gibi de hiç olmasa cehenneme gitmezdim. Demek durumunda kalmak Allah muhafaza buyursun. O yaratıldığına pişman olur. Ama Allah-u Teala ne yaptı? Bize lütufta bulundu. Bil halki yaratarak. Yani mutlak manada bizi yarattı, var etti. Var ettiklerin içerisinde tabii canlı var, cansız var. Ondan sonra her çeşit var. Bütün yaratıklar buraya dahil. Vel ihtira'i, ihtira da misalsiz. Yani bir örneğe bakmadan, bir geçmiş olmadan insan türünü yaratırken, cinsini yaratırken onun gerisinde insana benzeyen bir mahluku yoktu mesela. Cinleri yaratmaya cinlerin mumasil bir mahluk yoktu. Hepsini efendim bir örneğe bakarak değil, bir projeyi efendim göz önünde bulundurarak geçmişe yönelik bir başkasının yaptığı haşa, işte şuna benzetsem, şunu gibi yapsam haşa, böyle bir şey yok. Kendinden başka zaten yaratan yok da. Yarattıklarını da mesela şimdi insan fertlerini baz alırsak da, fertlerde de eşsiz bir yaratış var. Çünkü neden? İşte benim parmak izim seninkine tutmuyor. 8 milyar insan var, hiçbirinin parmak izi birbirini tutmuyor. Ne bileyim, kaşının, gözünün, yani herkes de aynı kaş, göz, kirpik, alın, burun, dudak, efendim işte çene falan, kulak. Yani bir yüz itibariyle konuşuyorum, bütün vücudu zaten detaya giremeyiz de. Şu görünüşte yani herkesin gözüne batan en şey yeri, bariz yeri yüz. Şuradan nasıl bir şey yapmış ki kurban olduğum bir halk ve ihtira? Buna mesela halk mutlak manada yokluktan varlığa çıkartmasıdır. Ama ihtira bir geride bir örneğe bakılmaksızın efendim eşi benzeri yok yani. Her insan kendi nevi şahsına münhasır veyahut da ferdi şahsına münhasır diyelim yani. Ne demek? Kendi özel birey olarak hiç kimseye benzemiyor. Tamam, gözü olmakta, kulağı olmakta, efendim burnu dudağı olmakta, çenesi olmakta müşterek oluyorsun ama dizilim olarak, tasarım olarak efendim bu kadar insan birbirinden farklı ya. Robot şeyini, resmini çiziyorlar, işte eşkalini belirliyorlar bilmem ne. Herkes birbirinden farklı. Bu nasıl bir şeydir? Onun için Allah Teala bunları lütfederek, bize iyilikte bulunarak, yani ne demek? Borçlu değil. Mutefaddil o demek. Yani mecbur değil. Evet, mutlak manada yaratır. Ondan sonra özel manada yaratır. Sana kendine mahsus özellikler vermiştir. Efendim. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bu mahlukatı yaratması, dolayısıyla biz de içindeyiz. Bizi icat etmesi, var etmesi ona vacip değildi. Ona hiçbir şey vacip olmaz. O hiçbir şeye mecbur bırakılamaz. Kim mecbur bırakacak? Ondan sonra lütfetmiş, yaratmak ile, icat etmek ile, davet teklifi mükellef tutmak ile, mükellef tutmak. Bu da tabii ayrı bir nimet. Mükellef olman için akıllı olman lazım. Akılsız mükellef değil. Ondan sonra peygambere kavuşmuş olman lazım. Efendim kitap gönderilmiş olması lazım. Yani şeriat hükümlerini sana beyan etmesi lazım. Bunlar hep nimet. Allah-u Teala kullarını mükellef tutmakla da onlara nimette bulunmuş oluyor. Yani seni emrine, nehyine muhatap, emirlerine ve yasaklarına muhatap olmaya ehil olarak yaratması. Teklif, mükellef tutmak. Mükellef ne demek? Yükümlü, sorumlu, mesul. Ben şimdi yükümlü müyüm Allah'ın bazı emirleri ve yasaklarıyla diyelim mesela. Ha, sağlığım yerimdedir, Ramazan orucu tutamıyorum mesela. Ayrı bir şey. Öbüründe başka bir şey. Malı yok, fakirdir, nisabı yok. Zekata tabi değil. Ayrı bir şey. Ama insan olarak bize akıl vermiş olması, peygamber göndermiş olması, kitap indirmiş olması münasebetiyle bize mükellefiyetle de ne yaptı? Lütufta bulundu. Seni akıllı yapmak zorunda değildi ki. Deli de olabilirdin. Mükellef olmazdın o zaman. Zaten cansız yapardı. Taş olurdun, kaya olurdun. Zaten mükellef olmazdın. Canlı olanların da çoğu mükellef. Hayvan ol, hayvan da canlı. Balıklar, efendim, kuşlar, herkes canlı. Her şey canlı. Yani her şey derken dolu canlı var insan dışında. Ama mükellef midir? Allah'ın emriyle, yasağıyla, Kur'an'da bir ayetler onlara inmiş midir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir emir buyurmuş mudur? Yok. Mükellef değil. Dolayısıyla yaratmakla da lütufta bulunduğu, eşsiz yaratışla da, tasarımla da ikramda bulunduğu, ondan sonra mükellef tutmakla da, yani mükellef tutmaya ehil yapmakla, çünkü akıl vererek, peygamber göndererek, kitap indirerek, bu da onun lütfu keremidir. Seni Allah-u Teala sana namaz kıl diye emrediyorsa, evvela iman et diye emrediyorsa, İslam'a gir diye emrediyorsa, ondan sonra namaz, oruç, hac, zekat vesaire emirler yöneltiyorsa, İslam şartlarını, daha sonra işte sana haramlar tayin etmiş, mekruhler tayin etmiş, işte bunlar yasaktır, işte faiz yeme, yalan deme, zina yapma, işte akıtsız, nikahsız, efendim, ilişkilere de bulunma, işte efendim, uyuşturucu kullanma, aklını kaybettirecek şeyler, içme, yeme mesela, neyse, bu dünya kadar haramlarla bizi mükellef tutmuş yani. Yasaklar belirlemiş, onlardan sakınmakla. Buna bizi ehil yapması büyük bir lütuftur. Lütuftur. Öbür türlü seni cennet kazanman, ahirete sonsuz nimetlere kavuşman diye bir şey düşünülemez. Çünkü mükellef olmayan cennete giremez ki. En fazla hayvanlar gibi toprak olur. Toprak olmak yine aslındaki ademe rücu etmek. Yani yokluğa dönmek demektir. Yokluk şeyine döndükten sonra zaten yokluk bütün şerlerin, noksanlıkların yuvasıdır. Varlık, vücut, varlık alemidir. Bütün hayırların, kemallerin, hüsünlerin, cemallerin, yani güzelliklerin, olgunlukların menba kaynağı var olmak değil mi? Dolayısıyla mükellef olmayınca yarın ahirette de en fazla deliler birbirinden kulakları varsa, yani kulakları derken mükellef olmama asla demiyorum. İşte o ona vurmuş, o onu kırmış, o onu dövmüş falan. Hayvanlar gibi onlar da mahşerde diyen birbirinden kısas yaparlar. İşte benim onun ona vurduğu kadar o ona vurur falan. Ama ondan sonra cennet cehennem söz konusu değil. Ya tam cehenneme girmemeleri büyük bir efendim kazanım. Ama şimdi cennet gibi büyük bir nimet, sonsuz bir hayat, ebedi bir zevk ve lezzet kaçırılmış oluyor. Neden? Mükellef olmadığından. Onun için biz mükellefsek, ya niye mükellefiz böyle, ya işte böyle emirler, yasaklar, helallar, haramlar diyeceğin yerde bu emir ve yasaklara muhatap olmasaydım, bunlara ehil ve layık olmasaydım, Allah-u Teala bana emri, nehi teveccüh etmeyecekti, yönelmeyecekti, kitap-ı peygamberi benimle ilgili olmayacaktı. O zaman da ben cennet yüzü görmeyecektim. Ama şimdi öyle mi? Cennete kazanma, ebedi, sonsuz hayat zaten bir kere kazandı, zaten sonsuz hayat var. Diz boyu nimet. Böyle bir zevk, böyle bir lezzet, ebedi bir hayat kazanma neye bağlı? Mükellef tutulmaya bağlı. Tabii ki baştan yaratılmış olmaya bağlı tabii. Yaratılmamış olan söz konusu değil. Ama yaratılmak yetmiyor ki. Canlı olmak da yetmiyor. İnsan olmak da yetmiyor. Çünkü insan sana akılsızsın. Veyahut fetreti elindensin mesela. Yani dolayısıyla seni emir ve yasaklarına mükellef tutmakla da sana ne yapmış oluyor, bize ne yapmış oldu? Lütufta bulmuş oldu. Ama bütün bunları yaparken ona bir şey vacip miydi? Mecbur muydu bunları yapma? La an vücub. Asla bunları yapmaya, bunları yapması vücuttan dolayı değil. Vücut ne demek? Bir şeyden dolayı, bir şeyin ona vacip olmasından, onun bunu yapmakta mecbur duruma düşmesinden, zorunlu olmasından dolayı değil. Ya Fazl-ı Kerem ile dilediklerini yarattı, dilediklerine hayat verdi, dilediklerine akıl verdi, dilediklerine bu onun kendi bileceği iş. Lütuf kerem ona aittir. Biz bunu istihkakımız yok, biz bunu hak etmiş değiliz. Ben yani yaratılmayı Allah'a neyle dayatacağım, yani illa beni yaratacaksın diye. Nasıl dayatacağım bilecektim ki mesela. Ondan sonra yok beni efendim taş odun yapma da beni işte canlı yap. Yok ondan sonra canlı yapıyorsan da canlılar içinde beni bir tasnife tabi tutarsan cin yapma, işte şunu melek yapma, şunu yapma, insan yap. Yok efendim ondan sonra insan yaparken böyle kafir münafık memle yapma, kafir ana babadan ya da fetret devrinde yaratma, işte beni illa İslam yurdunda Müslüman ana babadan işte efendim peygamber kitap döneminde yarat falan. Bunları sipariş mi verdik yani? Bunların hepsi onun lütfuna, lütfuyla yaptığı efalindendir, işlerindendir. Ama la an vücub, vücuptan dolayı, zorunluluktan dolayı mecbur olarak bunları yapmamış ki. Ama Mutezile kafasına gidersen o ayrı bir şey. Vel mutatavvilu. Allah-u Teala tavil sahibidir. Tavil ihsan demek. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Zittavul. Gafiriz zembi ve kabili tevbi şedidil akab. Zittavul. Gafir suresi. Bir ismi mümindir o surenin. O sure Celle'nin başındaki ayetlerinde Allah'ımızın sıfatlarından olarak yani zittavli. Zittavli tabii de şimdi orada ayet-i kerimede geride geçtiği için minallahiye bağlı sıfatlar, atfı beyanlar olduğu için oradan esrelik alıyor. Esasen de münferit konuşursan zittavli ref halinde tavl sahibi. Tavl ne? Tavl in'am demek, ihsan demek, iyilikte bulunmak demek. Efendim, tavil veren, mütetavvil el, vel mütetavvilu, tavil veren, tavil ne dedi? Mal veren, zenginlik veren, imkanlar veren, işte bolluk veren, sıhhat afiyet veren, işte efendim evlat veren, çoluk çocuk veren, torunlar veren, mesela bu gibi manalar, tavil yani ihsanlar, lütuflar. Vel mütetavvilu, tavil verendir yani. Tavil sahibi, tavli yani manasına geliyor. Neyle tavil ve ihsanda bulunuyor? Bil in'ami in'amıyla, yani in'am nimet vermek sıfatıdır. En'ame ibn-i'den in'am nimet vermekle vel islahi işlerini düzeltmek, ıslah. Türkçe'de de kullanılıyor yani, ıslah etti mesela, Allah'ım ıslah etsin falan, ne diyoruz demek yani. İşte işini düzeltsin, yoluna koysun, işte itikadı bozuksa ıslah etsin, itikadını düzeltsin. Ameli bozuksa, içkici fışkıcıysa bilmem ne, Allah ıslah etsin, Allah idat etsin, işte amelini düzeltsin. Yani ıslah düzeltmek esasen Allah-u Teala da ıslah ile. İslah ne demek? Kulunun işlerini yoluna koymak suretiyle, ona lazım olan şeyleri ikram etmek suretiyle, sebeplerini müheyya kılmak, işte esbabını halk etmek, müsahhar kılmak. Yani sebepler alemindeyiz. Ama o sebeplere de ulaştıran yine o. İşte yaşamak için yemen lazım, işte yemen için işte ekilmesi, biçilmesi lazım, ekilen biçileni alman için para lazım. Bunların hepsini Mevla Teala bir yoluna koymuş, düzene koymuş da senin yaşaman için efendim gerekli olan o silsileyi, o zinciri ta bu işte bulutlara emreden Rahat isimli melekten, meleğin bulutları sevk etmesinden, yağmur yağdırmasından, tarlacının işte tohum atmasından, ekmesinden, pişmesinden, Allah'ın sulamasından, yaratmasından, işte efendim geliyor da geliyor. Hale, pazara, çarşıya, bakkala, oradan ta ağzımıza kadar geliyor mesela. Bunlar için hep ne lazım? İslah lazım. İslah yani yaşaman için gerekli sebepleri yoluna koymak, düzenlemek, düzeltmek. Nice insanlar tabii kaderi öyleyse tabii açlıktan ölüyor. Yani Afrika'da bu kadar açlıktan ölen var. Halbuki bütün topraklarının altı mücevher pırlanta dolu. Geliyorlar Avrupalılar, Amerikalılar, sömürüyorlar pırlantalarını, mücevherlerini, zümrüt yakutlarını, safirlerini alıyorlar, gidiyorlar. Efendim Londra borsasında, New York borsasında bilmem nerede 100 bin dolar, 1 milyon dolar, 10 milyon dolar, 100 milyon dolar ne kadar şey, elmasına göre değişir. Kırattığına göre değişir işte. Lekesiz olmasına göre değişir. Orada satıyorlar. Buradan adamın gidip de tarlasından, efendim köyünden o pırlantaları milyon dolarlık, milyar dolarlık diyelim mücevheratı çıkarttıkları adamlar oradan açlıktan ölüyor mesela. Onun için yani burada Allah-u Teala'nın ıslahı olmasa, kullarının yaşaması için gerekli şartları lütfetmesi, ikram etmesi, düzene koyması olmasa kimse dünyada efendim bir nefes alamaz, bir yudum su bulamaz yani. Ama kader de öyleyse, işte arsasında mücevher olan adam açlıktan ölüyor, öbür orada ağzı açlıktan kokan adam gidiyor onu sömürüyor, oradan aldığı pırlantayla saray kuruyor yani. Bu kaderin sırrı ayrı bir şey. Bunun tabii bir de ahireti var, hesabı var, kitabı var. Bu böyle kalacak anlamına gelmiyor. Ama Allah-u Teala kullarına inan buyuruyorsa, ki buyuruyor, vel islahi, onlara ıslahta bulunuyorsa, işlerini yoluna koyuyorsa, bu şekilde onlara lütuf yapıyorsa, ki yapıyor, hepimizin üzerinde dünya kadar lütufları her an ve saniye zuhur ediyor ve tecelli ediyor. Şu anda benim konuşmam için gerekli şartları hazırlamasa, sebepleri yaratmasa, ben burada bir kelime edebilir miyim? Bas bas bağırırım. Başım ağrı çıksa, bilmem ağzım burnum tamamen yara olsa, bir ufacık ağzım şeyim kesilmiş de dilim yani mesela ne kadar acı hissediyorsa. Biraz öyle ağrı yapsa, zonklama yapsa nasıl konuşacağım? Sen nasıl dinleyeceksin yani, karnın ağrı saplansa bilmem ne, bas bas bağırsan şimdi. Hastanede soluğu zor alırsın. Dolayısıyla bu nimetleri yani en fakirimizde bile, en muhtacımızda bile, çulsuz tamir ettiğimiz kimsede bile ne kadar büyük nimetler var. Adam katır trilyoner hastanede bas bas bağırıyor. Ölmek üzere entübe olmuş bilmem ne bilmem. Parası ne yapacak ona? Öbürü yemeğe soğanı yok, kırma, efendim batıracağı zeytinyağı yok, bir kırık ekmeği. Ama adam yani bir ağrısı yok, sancısı yok mesela. Ya bunlar ayrı şeyler. Yani ona onu veriyor. Kimseyi kimseden aşağı bırakmadı. Merak etme. Bir de bunun ahiret tarafı var. Ama bunları yaparken le'an lüzum. Bir lüzumdan dolayı yapmıyor. Ne demek lüzumdan dolayı yapmıyor? Bir zorunluluğu, bir gereği onu lazım kılan, onu ona mecbur kılan bir şey yok. Onun için lütuf diyoruz zaten. Onun için ikram diyoruz. Senin mecburen yaptığın bir şeyde bir iyilik, bir yardım, bir şey zaruret olarak sana vacip olarak, zorunlu olarak yaptığın bir şeyde de yani sen ona kendi bir özveri olarak ona bir iyilik yapmış değilsin ki. İşte adamı kurtarman lazım. Niye? Sen de kurtulman için. Onu yaşamasına sebep olman lazım. Sen de yaşaman için. Ya efendim o yanarsa sen de yanarsın falan. Böyle bir şeylerde sen araya giriyorsun. Ya Allah-u Teala'nın böyle bir şeysi yok ki. Seni beni yaratmasa neyi eksik olacak? Ya seni beni yaratmakla nesi arttı yani? Bizi işçi mi çalıştırıyor hazinelerine? Efendim tarlasında bizi mi çalıştırıyor? Sen tarlanda ekiyorsun, biçiyorsun kendin için. Yani Allah-u Teala bunun ne menfaati var? Dolayısıyla bizim işte çocuğumuzu bakıyoruz. İşte Allah'ın yarattığı nimetlerle onu büyütüyoruz, şudur budur. Burada ne, bir zorunluluk hissediyoruz, bir lüzum hissediyoruz. Efendim, lütuf yapıyorsun gibi oluyor ama aslında lütuf da değil yani. Çünkü neden? İşte kendi namını yürütmek, soyunu yürütmek, bilmem ne, varisini bulmak, yetiştirmek. Öyle ya şimdi senin malın kalıyor, mülkün kalıyor, bilmem ne vesaire. Hep böyle bir menfaat, mazarrat, faydalanma. İşte çocuğum büyürse ondan şunu yararlanırım, bilmem ne. Efendim, bir şey var yani. Bir gaye var, bir sebep var. Allah-u Teala bizi yaratmasında, yaşatmasında, bunca nimet ihsan buyurmasında, yani Allah-u Teala'nın burada bir illetle, bir sebeple, bir lüzumla, bir vücubla, bir zorunlulukla, bir düşünceyle bir faydalanırım. Bunlar bana ibadet ederler, benim de kasama bir şey girer haşa. Böyle bir şey yok ki. La an lüzum. Bir lüzumdan kaynaklanmıyor yaptığı lütuflar ve ikramlar. Dolayısıyla felehu ancak Allah-u Teala aittir. Ne el fadlu, ikramda bulunmak, vel ihsanu, ihsanda bulunmak. Yani biz de bir lütuf yapıyoruz, iyilik yapıyoruz gibi görünüyoruz ama işte demin dediğim hesaplı kitaplı işler. Ne getirir ne götürür de dayalı mebni. Ama Allah-u Teala karşılıksız. Vehhab da buradan geliyor. İnne kentel vehhab. Allah'ımızın isimlerinden biri el vehhabu. Hibe, son derece hibede bulunan, ne bağışta bulunan. Hibe ne demek bu? Karşılıksız vermek. Yani senden hiçbir beklentisi olmadan. Biz de öyle değil ki her işimizde bir hesap var. Onun için lütufta bulunmak, iyilikte bulunmak ve ni'metu, nimet ihsan etmek. Ondan sonra vel imtinanu, men, o da lütuf manasına geliyor. Minnette bulunmak, yani minnet yine nimet demektir Arapçası. Lütufta bulunmak, hepsi ona aittir. Karşılıksız vermek ona aittir. Mecbur olmadan yapmak ancak ona aittir. Evet. Vallahu zul fadlil azim. Evet. Kur'an-ı Azim şu anda tabii bu bazı ismi şerifler ayette, hadiste lafzıyla, sıgasıyla geçmiyor ama mesela el-mütefaddilu diye Kur'an'da hadisimiz el-mütefaddilu şekle geçmiyor. El-mütetavvili. Bunlar aynı manaya geliyor. Bunları sen bu kelimesiyle el-mütefaddilu, el-mütetavvilu gibi bulamayabilirsin. Bu yok anlamına gelmiyor yani. Esma-ı Hüsna'da bu şekilde varid olmaması. Çünkü neden? Bazı isim ve sıfatlar nereden çıkıyor? Bazı ayetlerden çıkıyor. Mesela vallahu zülfadlil azim. Şimdi züttavli, tavil sahibi. Oradan ne çıkıyor? El-mütetavvilu. Mana olarak aynı şey. Yani mal ve zenginlik veren. Diyelim ki Allah büyük fazl-ı kerem sahibidir. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor yani. Mükerreren geçiyor. Vallahu zülfadlil azim. Büyük lütuf sahibi. Öyle senin benim lütuflarıma benzer mi yani? Hem karşılıksız hem bolca, hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey istemeden veren ancak Allah. İşte oradan da el-mütefaddilu. Fazilet, lütfu kerem, inam, ikram, ihsan sahibi. Fazilet sahibi değil. Fazileti, kendisinin faziletinden bahsedilmiyor burada. Sana bana yaptığı ikramlardan bahsediliyor. Yani kullara lütufta bulunma, iyilik yapma sıfatının sahibi anlamına geliyor. Efendim. Onun için onu tabii iki türlü de tutarsın ama o zaman zat sıfatı olur, öbür türlü fiil sıfatı olur. Mesela sen eğer zuttavli, oradaki tavli, gına, zenginlik sahibi manasansan el-ganiyyu gibi olur. Yani Allah'ın kendi zenginliği, muhtaçsızlığı, ihtiyatsızlığı anlamına gelir. O zaman zat sıfatlarında olur kendi manasında. Ama kullarına, yarattıklarına lütuf ve kerem yapma sahibi. Orada olursa o zaman ef'alden oluyor. Ef'al ne demek? Fiillerinden, işlerinden oluyor. Çünkü sana bana yönelen noktada yani zenginlik verme sahibi sağlık, afiyet verme sahibi, mal, mülk verme sıfatının sahibi. O zaman tabii ki fiile dönüyor, efalden oluyor. Çünkü neden? Bize yönelik tarafından bahsediliyor. Ama kendisi zenginlik sahibi, kendisi zülfazlı, demin dediğim şey fazilet sahibi, yani üstünlük sahibi. Oradaki üstünlük sahibi manasında alırsan zatına ait bir sıfat oluyor. O da olmaz değil yani, o manada var. Ama biz fiillerden bahsettiğimiz için, burada İmam Gazali Hazretleri efal bahsini, Allah'ımızın işlerinden, fiillerinden bahsettiği için, o noktadaki zülfazlı kullarına iyilik yapma sahibi. Ya bize yönelik iyilik yapma sahibi. Bir üstünlük sahibi ayrı. Üstünlük sahibi onun zatıyla ilgili bir sıfatıdır. Ama iyilik yapma sıfatının sahibi ise, iyilik yapma kime? Kendi kendine iyilik yapmıyor ki. Tabii ki bize, yani mahlukatına iyilik yapıyor. O noktada fiillere giriyor. Yani icraatına giriyor. Ef'al-i ilahiye dahil oluyor. İkisi de muhtemeldir yani. Bunun biri olur biri olmaz değil. Ama konumuz Allah'ımızın fiillerinden, sanatlarından, bize yaptıkları iyiliklerinden olma. Bahsettiği için burada o manayı veriyoruz. Yoksa öbür mana yok anlamında konuşmuyorum. Şimdi bunu şimdi tahlil ediyor. Yani illetlendiriyor. Bunun sebebini beyan ediyor. Niye dedin ki işte efendim Allah Teala yoktan yaratıyor. İşte efendim yaratmakla lütuf ediyor. Ondan sonra efendim hepsini hiç bu mecbur olmadığı halde yapıyor. Bunu illetin hikmetini beyan ediyor. İzkâne, çünkü o idi, kadiran, nedir idi? Kadiran yani haberi mensubu, efendim, güçlüydü, ne? Alâ en yasubbe, dökmeye, yağdırmaya, kimler üzerine? Alâ ibadî, kulların üzerine, başlarından aşağıya, neyi dökmeye? Enva'al azâbi, azap çeşitlerini. Şimdi bize yıldırımlar, dolular, yeller, seller, afetler, zelzeller, depremler, kırıp geçirmeye, şu anda olduğumuz yere bütün dünya halkının 8 milyar insan helak etmeye, türlü türlü belalar başlarına, Mayıs yağmuru gibi yağdırmaya, efendim güçlü değil miydi? Güçlüydü. Güçlü değil mi şu an? O güce sahip değil mi? Dolusu mu bitti? Gökten kafamıza taş yağdırsa gökten taşı mı bitti? Yıldırımı mı bitti? Gök gürültüsü efendim çıkarıp da ötlerimizi kopartacak, kalbimizi çatlatacak efendim sesler yaratmaya imkanı mı bitti yani? Haşa. Daha neye kaldı? Ve ebteliye, belalandırmaya, kimi umumları, neyle bir durubil alami, durup darbın cemi, neviler, türler yani, alam, elemin cemi, elemlerin, acıların, kederlerin çeşitleriyle, daha vel evsabi, evsab vasabın cemi, o da hastalıklar, mahzene, sekam, manasına efendim lüzumlu hastalıklar, ne bileyim engelleyici hastalıklar, devamlı müzmin diyelim hastalıklar ile onları müptela etmeye güçlü değil mi? Evvelce güçlü değil mi? Aynı, şimdi aynı güce sahip değil mi? Ne değişti? Bir şey yok. Peki ama bunu yapıyor mu? Senelerde bir sallıyor işte. Onların sen aklını başına getiriyor işte, seni namaza getiriyor, safa getiriyor. Veyahut da işte niye tedbir almışsın. Ondan sonra özelimizde bazen işte ağzımıza yara veriyor, işte başımızı ağrıtıyor. İşte efendim şuramızı şöyle, buramızı böyle. Bunlar afiyetimiz mi çok, belamız mı çok? Sıhhatimiz mi çok, hastalığımız mı çok? Şu yaşadığımız süreçte. Sen ne diyorsun ya? Böyle kolayına geliyor. Bir diş ağrısı, mesela çekmişim çok. Çocukluğumda çikolata yemekten falan, küçükken şudur budur. Yani çok diş ağrısı iyi bilirim. Toplasam ömrümde kaç saate tekabül eder? Onu devam ettiğini düşün. Bir ağız yaralarım mesela bugün. Benim çocuk inim inim inliyordu mesela ağız yaralarından. Şundan bundan böyle duramıyor. Böyle kafasını böyle. Böyle bir zonkluyor yani. Bir de baş ağrısının üzerine bir de bunu eklese aynı anda. Bir de karın ağrısı. Ondan sonra bir de efendim safra kesesinin vurduğu sırt ağrısı. Bir de kulak ağrısı. Ondan sonra tamam, ben ya nerelinde ne ağrılar olur ki sayamıyorum, aklıma gelmiyor. O kadar çeşidi var bu işin yani. İnsanın vücudunda milyonlarca hücre var ya. Her biri bir ağrı ve sancı çektirebilir adamı. Düşün, bir ağrı, bir baş ağrısı, bir diş ağrısı adamı iptal ediyor. Bütün zevklerine mani olarak hayatı gözünden sildiriyor. Hangi sevdiği, hobisi, mobisi, en sevdiği, zevk aldığı şeyleri getirsen önüne, tarafına bile bakamayacak hale getiriyor. Bir tane ağrı sancı. Bunu hepsini birden verdi, yaptığını düşün aynı anda. Nerede kaldı ki? Bir iki ara sıra o yaptığında bile ekseriyetle yapmıyor bunu. Çok nadirattan oluyor bu ağrı sancı vuruyor. Ömrümüzün ekseriyetine nispetle konuşuyorum. Peki, bütün bunlar neyi gösteriyor? Allah'ın bize devamlı afiyet verdiğini gösteriyor. Belasızlık verdiğini gösteriyor. Başımıza devamlı azap yağdırmadığını gösteriyor. Halbuki bunu yapabilir miydi? Yapabilirdi. Peki, velev faale eğer yapacak olsaydı neyi zâlike bunu? Bir insan devamlı ağrılı sancılı yapsaydı, devamlı onu büyük bir belaya müptela kılsaydı, hiç başından bir ferahlık açmasaydı, bir ferahlık vermeseydi, ya 3 dakika, 5 dakika zonkluyor diş veya diyelim 10 dakika, yarım saat, ondan sonra diyelim birkaç dakika duruyor veya ağız yarasının zonklaması, birkaç dakika duruyor. Durduğu zaman insan diyor ki, Allah Allah, bu ağrısızlık ne nimetmiş ya. Halbuki şu anda bütün insanlar ağrısız, sancısız yaşıyor şu saatlerde. Milyarlarca insan. Ama ne zaman o ağrıyı biraz tadıyor, ondan sonra o ağrı bir açıldığı zaman, Allah Allah. Demek böyle ağrısız da kalınabiliyor. Yani başına birkaç dakikalık bir şey gelse, hep öyle başıma geldi zannediyor. Sonra ondan sonra o ağrıyı, belayı Allah-u Teala açtığında, kaldırdığında, Allah Allah. Ben hep hayatım boyu böyle ağrısız, sancısız yaşamıştım ya. Demek ki şu 2-3 dakikalık bir zonklama beni ne hale getirdi. Demek böyle de olabiliyormuş. Zaten kaç sene öyle yaşadın hep ağrısız. Şimdi mi anladın yani? Peki Allah Teala bu ağrının sancını devamlı kılsaydı, sürekli kılsaydı, bu ne olacaktı? Lekâne elbette olacaktı minhu, Allah tarafından bu ne olacak? Adlen, adaletin ta kendisi olacaktı. Velem yekün, olmayacaktı kabihan, çirkin bir fiil olmayacaktı. Daha ve zulmen, bir zulüm, bir haksızlık olmayacaktı. Çünkü neden? Allah Teala kimin mülkünde tasarrufta buluyor? Kendi mülkünde. Sen onun mülküsün. Kendi mülkünde tasarrufta buluyor. Sen görüyorsun bir arsayı, istersen kazıyorsun, istersen düzüyorsun. İstersen ağacını kesiyorsun, istersen dikiyorsun. İstersen koparıyorsun, yiyorsun, istersen bırakıyorsun. Kendi mülkünde yaptığına hırsızlık denir mi? Gasp denir mi? Zulüm denir mi? Biz kimin mülküyüz? Allah Teala mülküyüz. Allah Teala kuluyuz. Onun yarattığı malı mülküyüz. Dolayısıyla bizde yaptığı bir işlem, o oramızı, senin kendi arsanda tarlanda yaptığın bir işleme düşün. Komşunun arazisi değil ki. Başkasının mülkü değil ki. Niye sen efendim bunun burasını böyle yaptın, şurasını şöyle yaptın diyebilsin. Biz Allah'ın mülkü olduğumuza göre başım ağrıttı, dişim ağrıttı. 10 saat sürdürdü, 10 sene sürdü. Kim ona zulüm diyecek, çirkin diyecek. Bir de şu var. Mükellef kullar olmak bakımından emirlerini tutuyor muyuz? Birçoğunu tutamıyoruz, kırıyoruz. Yasaklarından kaçabiliyor muyuz? Kaçamıyoruz. Birçoklarından kaçamıyoruz. Kimine düşüyoruz? Tabii büyük günahlardan kaçmaya çalışıyoruz. Küçük günah, Allah'ın fazl-ı keremine sığınıyoruz, affına sığınıyoruz. Küçük günahlarımız hepimizin var. İbn-i Süreyç Hazretleri Şafii mezhebinde müştehit ayarındadır. Yani müştehittir yani. Mezhep içi müştehit. Bizdeki işte İmam Züfer gibi falan düşün, müştehittir. Mezhep içinde. 300'lerde vefatı, 300 küsurda vefatı. Kazı İbn-i Süreyç efendim Kazı radıyallahu teala hazretleri vefatından evvel Allah-u Teala'yı rüyasında görmüş, biliyorsun ehl-i sünnete göre rüya alemde görülür, hitapları, nidaları işitilir. Ondan sonra Allah-u Teala yani ne hazırladın bana gelme diye onu muhasebeye çekiyor. Ya Rabbi, işte imanla geliyorum, tasdikle geleceğim. Halbuki hasta hastada değil tabii bu rüyayı gördüğünde. İşte imanım var, işte şu biraz amelim var dedi demedi. İmanı kesin söylüyor tabii. Ameline kimse güvenemez. Ondan sonra ama imanımıza güveniyoruz da. Şimdi biz münafık değiliz, Müslümanız yani. İnandığımız kesin, orada bir şüphemiz yok. Amelimiz şartlara haiz midir diyebilir, kabul olur, reddolur. Orada şüphemiz var. Ondan sonra veya sildiririz, bir günah yaparız, kul hakkına gider. Onu bilmiyoruz amellerimizde. Allah-u Teala yine işte neyle geliyorsun veyahut da bir sükut olunca o zat anladı ki yani Bunu çok büyük kitaplar, çok kıymetli eserlerde zikrediliyor. Bir şey daha istiyor benden yani, bir beyanda daha bulunmamı istiyor yani. Sade imanla tasdiklen geliyorum veyahut onu hazırladım falan. Efendim, yani günahlardan sakındın mı? Haramlarımdan, neylerimden uzak durabildin mi? Diye bir nida oluyor. Mealen 3-4 rivayet var kitapta Bosta. O da diyor ki ya Rabbi, büyük günahlara gelince onlardan sakındık. Çünkü büyük günahlar biliyorsun işte belli şeyler. Onlardan sakındık ama küçüklere gelince senin affına sığındık. Affına rahmetine itimat ettik, ittikal ettik, güvendik, dayandık. Yani nasıl hepten günahsız değildik tabii ki. Yani Allah Teala da buyuruyor, ben senin zannını boşa çıkartmayacağım. Yani kulumun zannına göre muamele ederim. Zaten uyandığında o rüyayı anlatıyor falan. Bazıları da tabirciler diyorlar ki efendim bu iktarab-ı linnâsi hesâbım, hani insanlara hesabı yaklaştı. Muhasebe günü yani mahşer yaklaşıyor manasında, ama herkesin kendi hesabı kıyameti ölümüyle gerçekleşiyor gibi bir yorumda yapınca yani vefatının yaklaştığını anlıyoruz. Yani 18 gün sonra da falan vefat ediyor. Yani dolayısıyla en büyük müçtehitler ki 3. yüzyılın Şafii mezhebine göre yani İmam Eş'ari ile aynı dönem. İtikatta İmam Şafii, 3 mezhebin İmam Ebu'l-Hasen Eş'ari, o da 3. asrın müceddidi. Yani tabii 3'ten 4'e geçişte demiş, demek istiyorum. Şeyde bu da fıkıhta müceddit sayılıyor. Fıkıhta, fıkıh ilminde müceddit sayılıyor. İtikatta Ebu'l-Hasen Eş'ari sayılıyor mesela. Bizde de Hanefilerde aynı dönem. Yani çünkü bu men yüceddilü lihazil ümmet emra dine. Men elfazı umümdendir. Sıyahı umümdendir. Yani genel ifadelerdendir. Bir kişi olmaz. Aynı asırda birkaç müceddit olabilir. Fıkıh dalında şu zat, hadiste bu zat, tefsirde bu zat, itikatta bu zat, işte benim akaidde bu zat falan olur. Mesela aynı dönemde Maturidi Eş'ari aynı 300'ün başında, vefatları hemen hemen 330'lar civarında yani. Çünkü 100'ün başında İslam'a hizmet faaliyetlerini yürütmesi gerekiyor. İkisi de var. O zaman biz diyoruz ki İmam Maturidi ise bize göre o müceddittir o asırda. Diğer üç mezhebin itikatta İmam Ebu'l-Hasen Eş'ari'dir. Onlar öyle diyor. Bunda ne yok? Tenakuz ve çelişki yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim için diyor. Ümmetim derken ümmetin kesimleri var. Türkleri var, Kürtleri var, Arapları var. Efendim ne diyorsun? Bölgeleri var. Ona göre onların yaşadığı bölgeler var. Mavra-ı Nehir işte Orta Asya falan, o bölgeler İmam Maturidi'nin bölgesi. Ebu'l-Hasen Eş'ari bu taraf Bağdat vesaire Arap aleminde tecdit yapmış. Dolayısıyla bunlar birbirine tezat teşkil etmiyor. Hani İbn-i Süreyç de Kazı Süreyç Hazretleri, o da Şafii mezhebinde mesela fıkıhta mücedditlik yapmış. Hani mezhebi tabii İmam Şafii daha yeni vefat ettiği dönemler İmam Şafii'de. Diyelim bu Hanife'nin mezhebinde de fıkıhta da o dönem mücedditler var. Demek ki mücedditler birkaç konuda birkaç tane olabilir. Hatta bir konuda bile itikatta, yani bu ümmetin bu kısmının itikadını tecdit eden Maturidir, şu kısmının Eş'aridir. Bunlar birbirine zıt düşen şeyler değil. Demek istiyorum, herkesin günahı var, herkesin yani bazı emirlere muhalefeti var, bazı nehilere muhalefeti olmuş olabilir. Kimse peygamber değil, masum değil. Sahabe-i kiramdan da günah vuku bulması mümkün. Mümkün, muhtemel, peygamber olmadığına göre masum değil. Ehl-i Beyt imamları masum değil, sen Şia'ya bakma. Dolayısıyla bunlar günahkardırlar anlamında konuşmuyorum. Günah yapma vuku ihtimali var. Peygamber de olsa derim sana yok. Dolayısıyla herkes kendi makamına göre, makamının yüksekliğine göre, derecesinin itibarını yüceliğine göre Allah-u Teala ona muamele yapıyor. Bakıyorsun avam cahil, okuma imkanı bulmamış, mürşit bulmamış, vaiz dinlememiş bir adam mesela yaptığı bir günahta ona hemen bir ceza vermiyor. Mazur tutuyor, öğrenmemiş, duymamış falan. Ama öbürü en ufak bir küçük günah işliyor, öbürünün yaptığı büyük günahtan beter ona küt aşağı indiriyor, yuvarlıyor. Ondan sonra niye? Çünkü o alim görmüş, veli görmüş, vaazler dinlemiş. Yani onun mesuliyetini fazla görüyor. Kabul ediyor Rabbimiz Tebarek ve Teala. Onun için Allah-u Teala bizim başımıza envai türlü, benim o kadar günahım var ki, tamam belli başlı bir kebair, büyük günahlar yapmadım. Kimseye borç verip de faizden parayı geri fazlasıyla almadım. Efendim zina yapmadım. Bir içki içmedim, ağzıma sürmedim. Efendim büyü yapmadım, yaptırmadım. Bizim namuslu bir kadına, adama neyse iftira yapmadım. Yani kebairden sayarsak şirke düşmedim diyelim. Ama şimdi ben günahsız mıyım? Dünya kadar sagairden günahım var. Şimdi bu günahların karşılığında benim başımı devamlı ağrısa, dişimi de üstüne ilave katsa, ağız yaralarımdan da bütün boğazlarıma kadar her tarafı patlatsa, zulüm mü yapmış olacak bana yani şimdi haşa? Çirkin bir fiilde mi bulunmuş olacak bana haşa? Sen de kendine kıyas et. Çünkü neden o kadar emir ve nehilerde muhalefetlerimizden birinden bile istese, sen bana yanlış yapıyorsun, emrimi kırdın, yasağımı çiğnedin, sınırımı aştın, geçtin. Ne olacak? Tabii ki adalet olacak bu. Ama yapıyor mu? Yapmıyor. Nimetle, sıhhatle, afiyetle geçirdiklerimizin yanında hastalıkla, sancıyla, ağrıyla geçirdiğimiz toplasan kaç sene eder? Ameliyatlar oldum, hastanede kaldım, sıkıntılarım olmadı değildir. Toplasan kaç sene eder? 57 senelik şu anda bana ömür vermiş. Şu ana kadar yaşatmış beni. Ya bir sene eder mi yani tümünü toplasam ağrım, sancım, hastalığımın mesela? Etmez gibi geliyor. Tam birkaç ay hastalık yattığım çektiklerim olmuş. Bypasslar şunlar bunlar 2 ay 3 ay sürdü. Zor geçen şeylerim oldu. Birkaç ay süren hastalıklarım da oldu. Ağır efendim şeyleri sıkıntıları olan. Bir sünnet olduğumda bile bir mikro ne kaptıksa işte ne zaman daha 7 yaşlığımda mesela 3 ay çektim. 3 ay ne ağrılar ne sancılar 7 yaşlı hatırlıyorum onu mesela. Yataktan kalkamadım yani. Misal toplasan oradan 3 koy, buradan 2 koy, oradan 5 koy bilmem ne. Yani benim hakkımdaki ben hastalıklı bir bünyeye sahip bir adam. Sizin çoğunuz benim kadar da hastalık çekmişsiniz. Toplasan 1 sene 2 sene etmiyor ağrılı sancılı dönemi. Mesela burada 55 sene rahatlık afiyet içerisinde hayat vermiş mesela. Sen bunu hak ettin mi yani? Sen ettin mi? Ben etmedim. Ben bu afiyeti hak etmedim. Allah Teala benim günahlarıma göre bana ağrı, sancı, hastalık, bela, musibet yağdıracak olsa külümü savurması lazımdı şimdiye kadar. Ama yapmıyor. İşte onun için lütuf sahibi. Onun için ikram sahibi. Kullarına hak ettiklerini yapsa da bu elbette adalet olacak. Bu elbette ki zulüm olmayacak. Kabih diye nitelenemez, çirkin denemez. Ama yapıyor mu? Bunu da yapmıyor kurban oldu. Kur'an-ı Kerim hep bunu söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ لَذُوا فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ de var. Allah Teala insanlara ne kadar lütuf sahibidir, iyilik sahibidir. عَلَى ظُلْمِهِمْ diyor bak. Zulümlerine rağmen. Zulüm ne? Şirk, müşrik, kafir var bu kadar. Bunlar yiyor içiyor bizden daha sıhhatli, afiyetteli. Şirklerine rağmen, bizle ilgili konuşursak günahlarına rağmen, kiminin büyük günahını, kiminin küçük günahını, Allah'a karşı yaptıkları isyanlara rağmen Allah yine de çok büyük lütuf sahibidir. Yani onun için bu zaten ayet-i kerimelerde bunu beyan ediyor. Ama Allah-u Teala hiç sebepsiz, diyelim senin hiçbir günahın yok, diyelim peygambersin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber, bir günah var mıydı yoktu? Kablen nübüvveti ve ba'da. Peygamber olmadan öncesinde sonrasında da günah isnat edemeyiz. Tamam günah isnat edemeyiz. Peki çok çile çekti mi? Çekti. En büyük sıkıntıları mavuze nebiyyum misle mavuzeyti. Benim çektiğim eziyeti, cefayı hiçbir peygamber çekmemiş buyuruyor. Peki o vaziyette onun günahı da yoktu. Peki Allah-u Teala ona bu kadar dünyada çile çektirdi. Rahatlık yüzü göstermedi. Allah-u Teala ona zulüm mü yaptı haşa? Yanlış bir iş mi yaptı haşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Ne kadar hamd ediyordu, şükrediyordu. Kurban olduğum Allah'ım diyor, sen ne kadar lütuf sahibisin. لَوْ نِعْمَةُ وَالْفَضْلُ لَوْ سَنَاهُ الْحَسَنِ 5 vakit namazdan sonra nimet sana ait, ikram yapmak sana ait, güzel övgüler sana ait, hamd sana mahsus. O en fazla çileyi çekiyor. Bir de benim günahım da yok. Bu niye bana oldu bir şey diye. Düşünmüyor ki öyle. Çünkü tabii onda da hikmeti var. Derecesini terfi ettiriyor, terakki ettiriyor. Bütün peygamberlerden onu üstün kılacağını beyan ediyor. Bu ayrı bir şey. Abes Mevla'nın işlerinde fuzuli iş olur mu yani? Ama illaki günah sebebiyle olmuyor ki bu. Hiç günah olmayan peygamberler ve veya da velilerde bile ne büyük eziyet sıkıntılar var senden benden fazla çekiyorlar. Zaten hadis-i şerifte onu söylüyor. Eşeddül bela alel enbiyâsüm vel evliyâsüm vel emsel fel emsel. Belanın en şiddetlisi ağrısı nebilere gelir, peygamberlere gelir, sonra velilere gelir, sonra derecesine göre gelir. Ne kadar derecesi yüksekse musibeti o kadar fazla olur. Demek ki illa da günahlar sebebiyle ama bizim günahlarımız sebebiyle bize devamlı bela yağdıracak olsa zaten hak ettiğimizi vermiş olur yani. Hak ettiğimizi de vermiyor ki bize. Ama diyelim günah söz konusu değil. Yine bir zarar zeval verse bunda bir zulüm söz konusu olur mu? Haşa. Yani sebepsiz yere de yapsa kendi mülkünde tasarrufta bulunuyor. Bundan dolayı Allah'ımıza bir noksanlık gelir. Çünkü Allah-u Teala fiilleri yaptığı işler hususunda ona hiçbir şey ne yapamaz? Bir sınır kota koyamaz. Bir hacir, bir engelleme yapamaz. Hükmünü kimse reddedemez. Verdiği kararı kimse bozamaz. Vallahu yahkumu la muakkibe li hukmi. Allah hükmünü verir. Kimse onun peşine takip edecek de avukata verecek, temize dosyaya verecek, danıştaya saydır. Kim arkasını arayabilir? Kim onun peşine düşüp de onu iptal ettirebilir? Şimdi burada bir şey yapıyorsun, istinaftan bozduruyor. Yok oradan geçti, Yargıtay'da mı? Oradan geçti, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru. Oradan geçti, Avrupa Mahkemesi. Bilmem ne, bilmem ne. Uğraş da dur. Sen Allah'ın verdiği hangi hükmü takibini, peşini efendim takip edip de bozdurmaya uğraşabilirsin? Sevdiğin çocuğunu öldürse, alsa, ananı babanı alsa, efendim kocanı alsa, veyahut öbürünü kötürüm etse, gencecik adamı omurili felç etse, ben daha yeni evlenmiştim, kocama doymadım, işte trafik kazasında bir şey oldu, felç oldu, belden aşağı tutmuyor, ben efendim gencecik kadınım, şudur. Ne yapabilirsin hanım kardeşim yani? Ne yapabiliriz? Mevla'nın hangi hükmüne kim itiraz edebilir? Onun için itiraz etsen bir şey yerine gelmiyor. Veyahut o itiraz geçerli olup da bu iş kalkmıyor ortadan. Ama senin itikadın bozuluyor, imanın bozuluyor. Ahirette efendim cehennemlik oluyorsun. Neden? Yaratana itiraz ettiğin için. Bari razı gel. فَمَا رَضِيَ فَلَوْ رِضَاهُ مَا سَخِطَ فَلَوْ سَخَطُ Razı gelenden razıyız, razı gelmeyene biz de gazaplıyız buyuruyor. Hadis-i şerif verip beyan ediyor. Yani saçmalığa ne lüzum var? Allah Teala lütuf sahibidir. Lütuf ne demek? Sen sebebiyetin yok, istikakın yok, kazanımın yok, liyakatın yok. Neye layıklık da bize bu nimetleri verdi yani? Bizi yaratırken yani. Bir de hiç yokken ne kazanmaya ne imkanın var da sana bu güzel sureti veriyor, bilmem neyi veriyor. Bu kadar nimetler içerisinde. Daha doğumumuzda bile ne kadar nimetler içinde doğduk ya. Efendim, değil mi? Doğar doğmaz çöplüğe atabilirlerdi. Anamız bizi çöpte doğurabilirdi, esir kampında doğurabilirdi, bizi köle yapabilirler, bilmem ne bilmem ne. Daha doğumumuzda bile. Yani doğmadan evvel ne hak ettin ya? Ne hak edebilirsin? Daha yoktun ki. Dolayısıyla burada sebebiyet, burada bir istihkak, burada bir liyakat söz konusu değil. Allah Teala lütfu keremiyle veriyor. Lezzetli şeyler veriyor, menfaatli şeyler veriyor, efendim faydalı şeyler veriyor. Bazen bela gibi gösteriyor, onun içinde de nimet veriyor. Arkasında aslan yatıyor altından. Büyük işler çıkıyor. Asen tekrar hoşuna ve hayrul lekum. Ola ki bir şey istemezsiniz. Halbuki o sizin için hayırdır. Ve asen tuhibbu şeyhine ve şerrul lekum. Peki bir şey seversiniz olsun diye. O halbuki o size şerdir. Bazen bir yere gitmek istiyorsun. Engel çıkıyor. Sefer iptal oluyor. Korona çıkıyor. Bir tane planın bozuluyor. Halbuki gitseydin orada helak olacaktın. Şu olacaktın, bu olacaktın. Soyulacaktın, dövülecektin, darp olacaktın, esir olacaktın. Misal. Orada ona mani çıkarıyor. Sen de ona üzülüyorsun. Niye bu işe engel oldu şimdi? Halbuki o senin için hayırdır. Sen bilmiyorsun. Veyahut da efendim şerli görüyorsun. Bu bana zarar. Hapse düştüm ben kaç defa. Ya mantıka baksan niye şimdi hapse düştüm? Engellendim, kısıtlandım. Çocuk çocuğumdan senelerce göremedim. Onu yapamadım, bunu edemedim. İşte sohbete gidemedim. İşte Efendi Hazretin yanında bulunamadım öyle ya, o senelerde kaç, bir iki sene kaybım var diyelim. Bana göre kendimin en istediğim şeylerden mahrum olduğum ortamlardan uzak kaldım falan filan. Ya kardeşim sen orada olsaydın sen onu hayır gibi görüyordun. Ama orada acaba ne olacaktı? Şüpheye mi düşecektin? Vesveseye mi kapılacaktın? Yoldan mı çıkacaktın? Bir şey itiraz mı edecektin? Efendim bir suikasta mı gidecek, kurban gidecekti bir şey mi şimdi? Bazısını hapse attırıyor, beladan kurtarıyor. Dışarıda kalsa öldürülecekti mesela. Misal, herkes buna göre düşünsün. Hiç boş iş yok. Ama bunları yaparken asla Rabbimize bir şey vacip değil, bir şey lazım değil, bir şey yapmak zorunda değil, mecburiyetinde değil. Bütün fiillerini, işlerini, fiiller bahsinden gidiyoruz ya, işlerini kendi ihtiyarıyla yapıyor, kendi seçimiyle yapıyor, kendi iradesiyle yapıyor, kendi kudretiyle yapıyor. Mutlak manada, kayıtsız, şartsız, bir sebebe bağlantısız, bir illete, bir hikmete efendim dayanmasız. İşte şöyle olmasa şöyle yapamazdı, şunu olsa... O sana mahsus. Senin gibi, benim gibi hesabı kitabı bilmeyen, kaybı bilmeyen, önünü, geçmişini, geleceğini hiç bilmeyen, geçmişini bile unutan bizim gibi adamlar yani. Bir şey çıkıyor, ona göre bir pozisyon alıyoruz. O iş ortadan kalkıyor, ona göre cayıyoruz, o noktadan geri geliyoruz falan filan. Ama Allah-u Teala, sen diyebilir misin ki Allah-u Teala şöyle olsaydı Ahmet'e bunu yapmazdı, böyle olmasaydı Mehmet'e bunu yapardı. Nasıl diyeceksin bunu? Allah-u Teala bir sebebe bağlış yapmıyor ki senin benim gibi. Bir vücuba, lüzuma göre de iş yapmıyor yani. Mecburum bunu yapmaya diye. Bazı işler var, ben severek mi yapıyorum? Bazı işler oluyor, hayatta başımıza gelen şeyler oluyor. Ya mecburiyetten mi yapıyorsun onu? Yani mecbur olmasam bypass olur muydum yani? Niye gideceğim bıçak altına yatacağım, göğüs kafesimi kestireceğim, doğratacağım. Ondan sonra kalbimi çıkartacaklar bilmem ne kadar riskli iş mi? Aylarca da çekmesi var peşinde. Yaralarımız kapanana, şeker hastası olduğumuzdan yaramız kapanmadı aylarca. Sen şimdi bunu bir lüzum olmadan yapar mısın? Sonra mesela öbür doktor da dedi ki niye bypass oldun ya? Olmadan da senin bu damarın açılırdı veya kurtarırdın, ta tehlike risk boyutuna ulaşmıyor. Mesela niye oldum görüyor musun? Şimdi bilsem olmazdım falan. Ya şimdi bizim hayatımızda devamlı yaşanan şeyler. Çünkü neden? Lüzuma bağlı, vücuba bağlı, mecburiyete bağlı, sebebe bağlı. O anda karşına çıkan doktora bağlı, bilmem ne yani. Aldığın sattığın ona keza, evlendiğin boşandığın ona keza, doğurduğun doğurmadığın ona keza. Bazı insan diyor şimdi aklım olsa ben bu çocuğu doğurmazdım bilmem. Sen elinde mi yani tabii de. Yani bizim kendi irade ve ihtiyarımız cüzi olduğu için bir tesirli değil. Ama Allah-u Teala'nın iradesi külli, iradesi kudreti külliye, iradesi külliye, o ihtiyarı külli. Hiçbir kayıtla, efendim sebeple, bağlantıyla mukayyet olamaz ki. Onun için o kullarına yaptığı muameleleri, yaptığı fiilleri, kullarıyla ilgili yaptığı icraatları neye göre yapıyor? İhsan, iftal, iyilik yapmak, lütufta bulunmak, yoksa o bunu hak etti, benim bunu yapmam lazım geldi bilmem ne. Kimseye ihtiyacı yok ki. Gani mutlak, efendim mutlak gına ve zenginlik ve ihtiyaçsızlık ancak ona ait. Herkes ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Allah'u samedu, İhlas-ı Şerif'teki es-samed. Herkes onu kasteder, ona teveccüh eder, ona yönelir, ondan ister. يَسْأَلُوا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Köklerde yerler ne varsa ondan dilenir. O kimseden bir şey istemez. Ne buyuruyor? يَا يَنَّاسْ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ Ey bütün insanlar, hepiniz Allah'a fakirsiniz, muhtaçsınız. Muhtaç da denmez derdi Efendimiz. Muhtaç deyince yani bir şeyleri var da bazı şeylere de muhtaç. Biz ihtiyacın ta kendisiyiz, mastar derdi. Yani ihtiyacın ta kendisi demek... Babamızın evinden bir şey getirmedik ki. Ve mâ ciytüm min emri bi şeyin ve innemâ vübtüllezî zâti vübtüllezî indî ve zâti ve safi diyor mektubatta. Yani ben kendiliğimden ne getirdim, neyim vardı da ne getirdim, anamın karnından donsuz çırılçıplak çıktım. Yani zatım da, sıfatlarım da, fiillerim de, hünerlerim de, şu anda neyim varsa yok. Hibe olundum yani. Bana verildi. Karşılıksız verildi. Ben istihkakım olmadan verildi. Ben mi hak ettim? Diyor mesela. Onun için siz muhtaçlarsınız. Muhtacın yine bir şeysi vardır. Sen ihtiyacın ta kendisisin. Yoksun ki zaten varlığın bile ondan geliyor. Varlığında ondan geldikten sonra peşine olan sıfatların nasıl sana mal olacak yani? Vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah ise hakiki gına sahibi, ihtiyaçsızlık sahibi, zenginlik sahibi, bütün hamdü senalar, övgüler ona mahsus olan yekâne zat ancak odur. İn yeşe yüzibkum. Dileseydi sizi siler süpürür. Şu anda 8 milyar insanı şu an diyorum. An ne demek biliyor musun? An. Saniyeden az ya. Saniyeden az. Şunu konuşurken kaç an geçti? Kaç saniye geçti mesela? Şu anda dilese hepimizi siler süpürür. 8 milyar insandan bir eser kalmaz, bir canlı kalmaz. Kimle sorabilir, kimle hesap sorabilir? Zulüm mü yapmış olur haşa? Adaletin ta kendisidir. Ve etimi halkın cedid. Yerine yeni mahlukat getiririm diyor. Hiç günah işlememiş, tertemiz, bana isyan etmeyen melek gibi. Yaratamaz mı şimdi 8 milyar, 16 milyar, 18 milyar? Melek gibi insan, hepsi ibadet, taat, hiç emir kırmıyor, hiçbir yasak irtikap etmiyor. Yapamaz, yaparım diyor. Ve madde elke alallahi bi aziz. Bu Allah'a zor bir şey değil. Zor bir şey değil. Adam bir insanı öldürmek için boğacan, sıkacan, ondan peçeneye kadar kaç kurşun atıyor adamın. Yani öldürmek istesen öldüremiyorsun, kaldırmak istesen kaldıramıyorsun, diriltmek istesen diriltemiyorsun. Yani elimizde ne var? Ama Allah böyle bir şey söz konusu mu? Kün ol dese var oluyor, yok ol dese yok oluyor. Bu bana zor değil buyuruyor. O zaman siz yaşıyorsanız, varsanız, canlıysanız, insansanız, Müslümansanız, efendim sıhhatliyseniz, afiyetliyseniz, nispi de olsa herkes öbürüne göre daha afiyette mesela, burada ne var? Ancak Allah'ın lütfu var, fazlı var, ihsanı var, nimeti var, lezzetlendirmesi var, imtinanı var, efendim tavli var, yani zenginlik vermesi var, mal vermesi var. Var da var, var oğlu var. Hepsi var olanların hepsi Allah'tan. Onun için Allah-u Teala hakkında vücub tabiri veya bunu yapacak mecbur, zorunlu, bunu yapmak zorunda gibi bir tabir kullanmak asla caiz değildir. İnsanı dinden imandan çıkarır. Ama maalesef fırkı dalleden, bidat fırkalarından olan Mutezile fırkası bu vücub tabirini kullanıyor. Ama ayet-i kerimede la yüselü amma ef'alu ve müselun. Yaptığı hiçbir şeyden Allah sorumlu tutulamaz ama kullar mesuldürler. Çünkü Allah onları hesabını soracak. Ama sen Allah'a bir şey soramazsın. Nasıl soracaksın yani? Yani Mutezile'nin burada bu kadar, ya Hoca Efendi anlatıyorsun anlatıyorsun, bu kadar da anlattın mesela, daha da anlatırım da yani neye dayanarak anlatıyorum burada? Efendim, zaten konuyu da bağlıyor. İmam Gazi Hazretleri ibareler bakımından buradaki ibarede ve ne azze ve celle, Allah azze ve celle yusibu, sevap veriyor ibade okullarına ala taati, yaptıkları itaatler karşılığında. Mesela namaz kılana şu mükafat, işte oruç tutana, işte efendim nafile oruca, işte bizim ömrümüz size faziletli amellerin sevaplarını anlatmakla geçti. Ve ayette de var bu şimdi. Ben sadece hadisle mi konuşuyoruz ki yani? Cennetler anlatılmıyor mu? Huriler anlatılmıyor mu? Irmaklar anlatılmıyor mu? Cennette köşkler, saraylar anlatılmıyor mu? Tahtlar anlatılmıyor mu? Yani, cennet şarapları anlatılmıyor mu? Bütün ayet onlar zaten. Sen hadise gitmene de gerek yok da. Ama hadissiz de ayeti hiç anlayamazsın. Bütün ayet hadislerde ibadetlerin karşılığında sevaplar vaat edilmiyor mu? Vaat ediliyor. Evet. Ve ennehu Allah-u Teala efendim yusibu ibadehu, kullarını efendim sevaplandıracak. Ondan sonra ala taati, yaptıkları ibadet ve itaatlere karşı sevaplandıracak, mükafat vereceğini beyan ediyor. İşte beş vakit namazın farzlara şu, nafilelere bu. Özellikle nafile amellerde daha çok fazilet ve sevap vaat ediliyor. Teşvik için yani. Farzları zaten mecbur yapacak falan. Onun için Ramazan orucunun sevapları şunlar bunu anlatılıyor ama bir Muharrem orucu, bir Arafa günü orucu, pazartesi, perşembe vesaire, onların sevaplarına baksan çok daha fazla rivayet buluyorsun. Çünkü neden? Yani nafile zorunlu değil. Onu teşvik için müjde fazla veriyor. Ama bu şimdi Allah Teala ben namaz kıldım, oruç tuttum. Adamın bir akılsızın birinin için Efendi Hazretleri çok naklederdi yani. Sofrada yemek yiyorduk dedi. Dedim ki dedi bak işte Allah Teala bize bu kadar nimetler veriyor, ikramlar yapıyor, işte yediriyor, içiriyor falan. Anlatırken yani ahirete belki de hiç müteallik de konuşmadım dedi yani. Dünyayla ilgili mesela bu kadar yemekle, nimetle bak ne kadar rızıklar vermiş falan. Adam orada oturanlardan biri de demez mi ki? Yapacak tabii dedi. Biz de namaz kılıyoruz dedi. Ya şimdi bu işte Mutezile kafası böyle bir saçmalık bir şey yani. Allah'a bir şey vacip dedi. İbadet yapana sevap vermesi vacip. Günah yapana azap etmesi vacip. Yani zorunlu yani. Ne alakası var zorunlu? Yani ibadet yapanın bir istihkakı yok ki. Neden? Neyle ibadet? Neyle namaz kıldı? Kuvvetiyle. Kuvvet nereden kazandı? Yediğiyle, içtiğiyle. Yoksa belini doğrultabilir mi? Gıda vermeseydi, yemek vermeseydi, içmek vermeseydi belini doğrultabilir mi? Kıyam yapabilir mi? Kıraat yapabilir mi? Uyku verse, hafızasını bozsa, Bu sabah işte biraz böyle ağır kesici, ağır haplar içiyorum bazı kere mesela. Biraz da geç yatınca, hapları da geç içince sabah namazı bak ne çok. Ya okudum, okudum mu, okumadım mı? Kaç senedir okuduğum Salavat-ı Şerife'nin birisi mesela. Yani sonunu getiremedim. Bu sabah sonunu getiremedim. Bir daha geldim geri, bir daha geldim gittim geri. Getiremedim yani. Şimdi onun için öyle şeyde üstüne düşmüyorum. Çünkü sonra hatırıma geliyor yine. Yani mesela getiremedim işte. Çok akıllıyım ya, çok hocayım ya, zekiyim ya ben. Göya bana çoğunuz imreniyorsunuz yani böyle taramalı gibi konuşuyor her şey kafasında falan. Okuyamadım işte. Salli aleyhi, Allahümme salli aleyhi zâtil Muhammediyetil latîfetil ahadiyet, şems-i semâil esrar, mazharil envar. Uzun yarım sayfalık bir şeydi. Sonunu getiremedim. E şimdi sen yapacak tabii, verecek tabii. Biz de efendim namaz kılıyoruz. E namazı neyle kılıyorsun? Salavat okuyoruz. Salavatı neyle okuyorsun? Onu verdiği akılla, hafızayla, şununla bunu. E onu neyle? Yemezsen içmezsen bunu yapabiliyor musun? Bir uyku, bir ağrın olsa hatırlayabiliyor musun? Namaz kılabiliyor musun? Bas bas bağırırken ağrıdan nasıl kılacaksın? Veyahut ağrı kesici alıyorsun. O da bir nimet. Ağrını duymamak için. Bu sefer hafızanda biraz kayboluyor veyahut da kafanı yerinde tutamıyorsun. Sarhoş gibi oluyorsun. Yani okuyabiliyor musun? Ya, yani yaptığın ibadetler yine onun verdiği nimetlerle. Ya, dolayısıyla neyi hak ediyorsun? Abi sen, Efendi Hazretleri de dedim ki diyor bu adama, senin konuştuğun neye benzedi biliyor musun? Neye benzedi? Şimdi adamın birini baktın sokakta açlıktan efendim böyle belini doğrultamıyor, yatmış yıkılmış. Sen de baktın, anladın ki böyle zayıf, kemikleri söyleyen çok aç yani falan. Bir zaman sonra da ölür tabii açlıktan, insanın mukavemetinin bir süresi var. Ondan sonra sen de onu böyle zorla alıyorsun, tutuyorsun, çeke, yani böyle yardım ederek falan. Mecali yok hiç senin evine gelmeye, yemeğe. Yemek yemek de mecal ister. İnsan bazı göre öyle halsiz oluyor, yemek de yemesin yani. Boğazından da bir şey demez, öğütemezsin, çiğneyemezsin. Bu hepsi Allah'ın yardımıyla oluyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ondan sonra geliyor, götürüyorsun sofraya böyle zorla oturuyorsun, arkasını yaslıyorsun falan. İşte ona böyle ne bileyim işte. Yani evvel emirde beynine gidecek, şekerini biraz yükseltecek, tansiyonu falan yerine getireceksin. Ne bileyim, bal şerbetidir vesairedir yani. Bazı şeyin kalori olarak vücuda intikali veyahut da sana kuvvet vermesi gecikmeli olur bazı gıdaların. Bazı gıdalar biraz daha çabuk yani mideden şey olur, azm olur falan, kana karışır falan. Hani insan bir kuvvet hissedecek çünkü belki günlerdir, aylardır efendim vitaminsiz, şeysiz kalmış adam. Sen de onu yediriyorsun, içiriyorsun. O da şöyle bir gözünü açıyor, gözünün feri geliyor. Ondan sonra konuşmaya mecali geliyor. Ondan sonra işte böyle dik oturabiliyor falan. Ondan sonra adama dönüyor diyor ki, o yolda onu görüp de acıyıp da böyle bu ikram yapıp da evinde falan böyle her türlü şeyin bakımını yapan adama karşı konuşma gücünü kendinde bulduğu vakitte ona kalkıyor dönüyor diyor ki, sen de benim kıymetimi bil ha. Adam da şok oluyor falan, şaşırıyor, ne demek istiyor falan. Senin de yemeğini herkes yemez yani. E şimdi bu ne gülüş bir durum. Sen sanki kaç kişiden yemek teklifi aldın, nerede erzak buldun da tercih yaptın da buna geldin de şimdi bu adama imtinanda bulunuyorsun, başına kakıyorsun ve diyorsun ki senin de yemeğini herkes yemez. Sen zaten bu yemeği yemek zorundaydın. Bu yemeği yemesen zaten birkaç gün daha ya yaşardın ya yaşamazdın. Adam seni bulmuş, acımış, lütfetmiş, kerem etmiş, ikram etmiş. Bir de kafayı kaldırınca adama diyorsun ki senin de yemeğini herkes yemez. Sanki 40 kişi teklif etti de sen bunu tercih ettin yani. Senin de konuştuğun laf buna benzedi dedim diyor Efendi Hazretleri. O zaman adam da dedi ki, hoca efendi ben bunu düşünememiştim. Ya namaz kılıyoruz tabii bize verecek yani. Şimdi Allah Teala ve ennehu yusibu sevap veriyor. İbadehu kullarını mükafatlandıracak. Ala taati, taat ve ibadetleri karşılığında, mukabilinde. Namazına bir şey vaat etmiş, oruca bir şey vaat etmiş. Sadakaya vaat etmiş, zekata vaat etmiş. İslamiyet cennet vaatleriyle, müjdeleriyle dolu Kur'an sünnet. Ahadis, hadis-i şerifler dolu. E tabi verecek bunu. Sözünü bozmaz, la yuhulful miat, vaadine hulfetmez, kezipten münezzeh, cimrilikten münezzeh, acizlikten münezzeh. Çünkü vereceğim dedi de ben de sana bir şey teklif edeyim, şunu yap da şöyle yaparım, sana böyle yaparım. Sonra sen yaptın, itirdin, bitirdin işi, ben de ama benim o imkanım kaçtı, fakir oldum bilmem. Ben de sana ne diyeceğim, özür dilerim ya. Dedim sana bu işe gir şöyle, ben de destek olacağım falan ama ben de battım, iflas ettim, şimdi ben de borçluyum. Ha, bu kul hakkında düşünülebilir. vaadini yerine getiremez. Kimi hainlikten, kezipten, yalandan ama kimi de imkanı olmaz. Söz veriyorsun bir sene, iki sene içinde, bir haftada milletin ekonomisine kadar değişen var yani. Ondan sonra adam sözünde duramaz yani. Sen de ona Allah razı olsun kardeşim, niyetinle destek oldun, tamam sen de imkanı kaldın. Ama Allah'ta böyle bir acizlik söz konusu değil ki. Onun için yani vaadine hulfetmesi düşünülemez. Çünkü neden olur? Ya yalancılıktan, ya hainlikten, ya dolandırıcılıktan, ya da gücü yetmemekten. Ya bunların hiçbiri Allah'ta olmadığına göre mutlaka ki sevap verecektir. Ha sen tabii şirke düşmezsen, mürtet olmazsan, iptal etmezsen, geriyi bozdurmazsan, kulaklarına girmezsen, onlar ayrı bir meseledir. Ama şimdi bunu verecek, sen hak ettiğin için mi verecek yani? Tabii verecek bu kadar yemekleri bize, biz de namaz kılıyoruz mantığı. Bu nasıl bir geçerlilik arz ediyor? Verecek ama bir hükmil kerami, iyiliğinin hükmü neticesinde, ikram sahibiyim diyor. Yani sana iyilik yapıyor fazladan, sen hak ettiğin için. Sen bunu hak ettin, bunu karşılıyor. Geçen sohbetlerde yine anlattım, bir daha tekrara düşmeyelim. Yani tabii her dersi herkes dinlemiyor ama 500 sene adada ibadet eden zatın işte keremimle mi muamele edeyim, adaletimle mi muamele edeyim? O da bir hesap yaptı. 500 sene sırf ibadet yaptım, hiç de günah yapmadım. Keremine bırakırsak belki hesabı düşük tutarlar melekler falan. Onun için 500 seneliğin tam karşılığını alamam. Yani cennetteki alacağım nimetler eksik kalabilir falan. Bir hesap yaptım. Ne bilsin evliyaullah ama işte. Öyle düşündü yani. Düşünebildi yani. Dedi yani bana amelime göre muamele et. Yandığın gündür. Bir hesap, bir kitap. Bir günlük gözünün görme nimeti. Bu uzun bir hadis-i şeriftir. Sahihtir. Hakim Müstedrek de bunu zikrediyor. Müstedrek Buhari Müslim'in ilaveleri yani. Bu kul 500 sene ibadet karşılığında hiç günahı yok. Bu adamın bir günlük göz nimetine şey demedi. Senin namazın, ibadetin sence cennet verecek, nimet verecek. Vermek zorunda Mutezile'nin kafası. Yemek verecek tabii, biz de namaz kılıyoruz hesabı. Bu nasıl olacak? Sen ki bu kadar günahın var. O evliyanın 500 sene hiç günahı yok. Sırf ibadeti var. Senin benim bu kadar günahım var. Zaten sırf o günaha baksan bütün nimeti istikakın olsa bile iptal ettirir. Sen neye göre dursun ki vücub yolu üzere, lüzum yolu üzere tabii ki mecbur verecek. Öyle bir şey yok. Bir hükmül keremi vel vaadi. Vaat müjde verdi. Vaadine hulfetmez. Söz verdi. Söz verirken sen hak ettin de mi söz verdin, hak etmedin de mi söz verdin? Çünkü adam hiçbir şey hak etmemiş. Ben de diyorum ki ya seni çok sevdim, sana bir daire vereceğim. Sen burada altyapın olarak geriden bana ne iyilik yaptın da ben sana bu sözü verdim? Allah Teala kullana verdiği vaat ve söz karşılıksız hibe kabilinden bir söz. Karşı taraftan bir iyilik görmedi ki yani. Onun yaptığı iyiliğe vefa borcunu ödemek üzere olsun. Onun için bu vaattir, müjde vermiştir, keremdir, lütuftur, iyiliktir. Ama la bi hükmü lüzum. Zorunluluk, efendim ben sana bunu vaat etmiştim, buna mecburum. Ya tamam, Allah, kimse Allah'a bir şey vacip edemez. Allah bir şey kendine vacip ederse yani... Ne buyuruyor mesela? Le'emrenne cehennem. İşte cehennemi dolduracağım, yemin ettim falan. Bu şimdi o kendi kendine yaptığı bir karar, verdiği bir karardır, bir yemindir. İşte mesela vecebet muhabbeti lil mutehabbine fiyye. İşte benim için birbirini sevenleri sevmem vacip oldu. Vel mütezavirine fiyye. Benim rızam için birbirini ziyarete gidenlere. Vel mütebaziline fiyye. Benim rızam için birbirine cömertlik yapıp ikramda bulunanlara. Vel mütecalisine fiyye. Benim yolumdan bir meclis kurup zikir, ilim, sohbet mecliste oturanlara, bir araya gelenler. Sevmem vacip oldu. Vacip oldu. Vücub tabirini kendi kullanıyor. Burada hadisi kutsidir. Sahih hadistir. Hadisi kutsidir. Vücub. Ama bu zorunlu. Ben kendime bunu mecbur ettim. O ayrı. Senin Allah'a bir şey dayatman ayrı. Biz burada kullar Allah'tan bir şeyi mecbursun bize bunu vermeye, çünkü biz bunu namazımızı kılmıştık şeklinde ne yapamazlar? Bir şey koparamazlar yani. Ama kendi bir şeye söz verdiyse o kendi kendine vaat etmiştir, üstlenmiştir o işi. Üstlenmiştir, ayrı bir şeydir. Bi hükmül lüzum, yani o bunu artık yapmak zorunda, çünkü sen artık beş vakti kıldın mı kıldın, o beş vakti kıldığına göre onun da cevap vermesi lazım ona artık. Senin namazın onu bağladı mesela. Haşa, böyle bir şey olamaz. Vel istihkak, hak etme. Türkçe'de istihkakımı ver derler mesela. Arapça kelime Türkçe'de istihkak. Yani o günlük hak ettiği bir mesela maaşından veyahut da işte yemekten, erzaktan. İstihkak, senin Allah'tan ne istihkakın var? Ne alacağın var yani? Çünkü la yecibu vacip olmaz aleyhi Allah'ın üzerine fiilü. Hiçbir işi yapmak. Yani Allah'ın fiillerinden gidiyoruz. İtikad dersinde konu efal-i ilahi. Ama Allah'ın yaptığı işleri anlatıyoruz. Tamam, yaptığı iyilikler şunlar bunlar bir şey. Ama bu fiillerin hiçbirini yapmak zorunda değil. Yani Allah'a bir şey vacip olmaz. Ve la tasavvaru düşünülemez minu Allah tarafından. Zulmün hiçbir zulüm efendim düşünülemez. Çünkü başkasının mülkünde tasarruf yapmıyor ki. Her şey kendi mülkü. İşte senin dediğim kendi arsanda istediğin yeri kazdın, istediğin yeri doldurdun yani. Buna kim zulüm der başkasının mülkünde tasarruf etmediğin zaman? Ya Allah, her şey Allah'ın mülküdür. Ne yapsa öbürünü hasta etti, öbürünü usta etti yani. Öbürünü zengin etti, öbürünü fakir etti, öbürünü aziz etti, öbürünü zelil etti. Ne diyebilirsin? Kendi mülkünde yap istediğini. Ya zulüm düşünemez. Ve la yecibu vacip olmaz la ahaden hiçbir kimse için aleyhi Allah üzerinde. Hakkul. Benim Allah'tan alacağım var aşağı. Hiç kimsenin Allah'tan bir alacağı yok. Hiç kimsenin Allah üzerine hakkı ve istihkakı olamaz. Mülk sahibi hakkında bunu nasıl konuşuyorsun? Onun için sevap da verecek, azap da yapacak. Bunları Kur'an'da beyan ettiğinden anlıyoruz. Kendi kafamıza göre mantığımızdan kıyas yapmıyoruz. Ayet ve hadisler bunu beyan ediyor. Bundan dolayı buna ehl-i sünnete göre itikad ediyoruz. İyiliklere sevap verecek. Ama müşahhaslaştırmıyoruz. Bu adam namaz kılıyor, bu adama verecek diye müşahhaslaştırmıyoruz. Çünkü o adamın münafık mı bilmem ne mi, başka bir işi mi var, niyeti nedir, ben onu biz bilmiyoruz. Müşahhaslaştırmıyoruz. Genel manada itaat edenlere sevap verecek. İsyan edenlere azap edecek. Bu tamam kaide. Kaideyi kendi koymuş. Onu hakkındaki kaideyi başkası koymamış ki zaten. Ama bütün bunlar bihukmil adli vel fadli, adalet hükmünce, fazilet hükmünce, la bihukmil lüzum verecek. Allah hakkında lazımdır, mecburdur, yapmak zorunda kalmıştır. Bu böyle olursa çünkü hidayet Allah Teala'dan. Hidayet Allah'tan. Sana iman vermek Allah'ın yaratmasıyla zaten. İman yaratıyor sende. İmanı bile o yaratıyor. Ondan sonra namazı kılma isteğini o yaratıyor. Ondan sonra onun ilmini o yaratıyor. Ondan sonra onun gücünü, kuvvetini, bir namaz kılmak kolay mı? Ne kadar kuvvet ister? Pasikir, ayağa kalkamıyorsun ya. Sağlığın el vermiyor, kuvvetin el vermiyor. Onun için hidayeti yaratan olduktan sonra sen daha ne konuşabilirsin yani? Onun için Allah-u Teala Tebareke ve Teala efendim ehl-i sünnete göre ne yapabilir? Efendim teklif mala yutak yapabilir. Ne demek teklif mala yutak? Adamın gücünün yetmeyeceği bir şey de ondan isteyebilir. Eşini isteyebilir mi, isteyemez mi? Mutezzeli istemez. Ya her şeyde Allah'a bağlayıcı haşa sıfatlar koyulur. Ya kardeşim, şimdi Ebu Cehil'in Peygamber Efendimiz'i tasdik etmeyeceğini Allah bilmiyor muydu ezelde? Biliyordu. Peki Ebu Cehil'e imanı emretti mi? Bütün kafirlere şu anda Allah-u Teala 8 milyarın içinde bilmem 6 milyar 6,5 kafir, milyarı kafir olduğunu bilmiyorum. Bunlardan kim iman edecek, kim iman edecek bilmiyorum. İman etmeyeceğini bildiği halde onlara imanı emretmiyor mu? Bütün insanlara Resulüme iman edin buyurmuyor mu? Şimdi Yahudilerin, Hristiyanların çoğunun iman etmeyeceğini bilmiyor mu? Ya ehlel kitap aminu, yine de ey ehli kitap iman edin diye emretmiyor mu? Dolayısıyla Allah-u Teala onun inanmayacağını bilse de ona emir gönderiyor, yasak gönderiyor, peygamber gönderiyor. Neyi biliyor? Onun kafirlikte inat ve ısrar edeceğini biliyor ezelde. O bilgisi doğrultusunda onun hakkında bir hidayet yaratmak irade buyurmuyor. Halk yapmıyor. Bir hidayet yaratma fiilini devreye sokmuyor. O ayrı bir şey. Ama o kişi kendine verilen sermayeyi imansızlık önünde kullanacağını bildiği için. Dolayısıyla Allah'ın o bilgisi o kulu kafirlikte mecbur bırakmıyor. Ama onun kafirliği seçeceği hakkındaki Allah'ın ezeldeki doğru bilgisi şaşmıyor yani, yanılmıyor. Çünkü neden? Yanılsa cehalet lazım gelir. O zaman senden benden ne farkı kalır? Ben de bu adam iman eder mi etmez mi bir karar veremiyorum, kestiremiyorum yani mesela. Allah-u Teala adamı kestiremeyecek yani. Ama ben de onu bilmediğim için ben ona yine tebliğimi yapıyorum. Bana da tebliğ yap buyuruyor. Habibine de gidiyor, git Ebu Cehil'e vaaz et buyuruyor. Ama biliyor Ebu Cehil iman edecek. O ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Ondan sonra Allah bütün bu konuların şey nereden geliyor? Efendim mevzusu. Mutezile diyor ki aslah, murat-ı aslah Allah hakkında vaciptir. Ne demek? Yani kulları hakkında en iyi ve yararlı olanı gözetmek zorunda. Nasıl zorunda ya? Nasıl bir şeyin zorunda ya? Kim neyi hak etmiş? Böyle bir şey çıkartmışlar. Bunun üzerine işte mevzu buradan kopuyor. Zaten Ebu'l-Hasen Eş'ari de radıyallahu teala evvelce Mutezile mezhebindendi. Yani ilk talebeliği gençliğinde Mutezile mezhebinden. Hatta olsa bazı kitaplar da yazmıştı. Sonra Ehl-i Sünnet imamı olunca onlardan dönünce zaten ona rüyasında mana aleminde rüyasında Ehl-i Sünnet ve Cemaat yoluna gir, Mutezile'den ayrıl diye beyan edildi. Sünnete ittiba et, Mutezile fırkasından ayrıl. O emri tuttu, sonra çok yani böyle dua etti ki ben bazı kitap şeyler yazmıştım. Oradan talebeler almışlar olabilir. Ben onların hepsinden toplayamam. Yani bidat ehlini destekleyen bir şey eserim kalmasın. Allah-u Teala da ona vaat etti. Rüyasında, rüya alemindeki Ebu'l-Hasen Eş'ari yani bu. Allah-u Teala ona vaat etti ki batıl noktalarda yazıların, yanlış itikat noktalarında bir eserin, bir kitaplarda bir yazılarının eserini bırakmayacağım. Kimse onlardan bahsedemeyecek. Hakikaten şu anda Mutezile kafası var, ilahiyatlarda da var, her yerde var. Efendim 300'lerden buraya gelene kadar 1100 senedir, 1100 senelik bir konu bu. 1100 senelik bir kişi şeye ait Ehl-i Sünnet'e muhalif bir şey çıkarıp ortaya çıkaramıyor. Bir yazmadan, bir şuradan, bir fikir dağılmamış. Çünkü Allah Teala vaat etti. Batıl mezheplerle yazdığından bir eser bırakmayacağım. Şimdi çünkü Ehl-i Sünnet'e dön buyurdu. O da Ehl-i Sünnet'e döndü. Ama ondan sonra hocasıyla mücadele ederken Mutezile olan şeyhi, o zamanki hocası diyelim, efendim Cübbai'nin mezhebinden ayrılmak isterken onunla bir tartışmaya girdi. Bu çok acayip bir şey yani. Şimdi onlar diyorlar ki Allah'ın kulları hakkında en düzgün, en faydalı, en karlı olanı yapmak zorunda. Murat-ı aslah deniyor buna. Bütün konu bu dersin özeti buradan çıkıyor yani. Ehl-i Sünnet'te diyor ki Allah Teala lütfu keremiyle kullarının faydasına işler yapar. Ama Allah Teala bir şey yapmak zorunda, mecbur. Bırakılamaz. Sonra onunla bir tartışması oldu mesela. Bir münazara oldu. Şimdi diyelim ki bir çocuk Müslüman olarak öldü. Bir de yani ama çocukken öldü, buluğ ermeden öldü. Bir de Müslüman bir çocuk, yani ana babadan doğması asebiyle sonra da Müslüman. Ama buluğ erdi, namaz da kıldı, abdest aldı. İşte 30, 40, 50 ne kadar yaşarsa o da Müslüman olarak öldü. Şimdi Allah-u Teala buluğa erdikten sonra namazla, abdestle amel işleyip de ölenin derecelerini diyelim yüksek yapmış. Buluğa ermeden yine Müslüman sayılıyor. Fıtrat üzere tabii ölmüş. Ona o amel-i salih işleyen, buluğa erip de eceli gelince ölen Müslümanı ondan üstün kılmış. Çünkü neden? İman, itikat dersleri bak dinliyorsunuz. Kolay mı? Ehl-i Sünnet itikadını öğrenme zahmeti çekmiş, ibadet zahmeti çekmiş, namaz, oruç, abdest, zikret, buluğdan sonra dünya kadar salih ameller işlemiş. Öyle mi? Yorulmuş. Peki. Şimdi Mutezile burada diyor ki Allah-u Teala'nın bu sabi çocuk Müslüman ölmüş, efendim onu cennete koymuş, tamam. Ama buluğa erip iman etmiş, ibadetlerle meşgul olmuş, onun derecesini üstün kılması vacip. Çünkü neden? Adamın zahmetine göre ecir verilecek. Adam da zahmet çekmiş. Kolay mı namaz, abdest, haramdan sakınmak, hele bu zamanda zirgin? Yani o zaman bunun, bu çocuktan mertebesinin üstün olması lazım. Yani Allah'a karşı kota koyuyor yani Allah'ın bir fiiline karşı. Nasıl yapacağını sanki haşa Allah-u Teala talim eder gibi. Bunun üzerine şimdi yine Mutezile fikrine devam ediyor. Yani İmam Ebu'l-Hasen Eş'ari ile hocası arasında, Cübbai arasında geçen tartışmada efendim eslaha murat, Allah'ın kuluna en karlı şey yapması gerekiyor meselesinden misaller veriyor. Diyor ki mesela o çocuk dese ki ya Rabbi niye bunun derecesini benden üstün yaptın? Yani bu kulunun. Allah-u Teala da buyursa ki, misal yani bu şimdi. Böyle bir şey hadis falan okumuyoruz. Muhakeme yapıyor şimdi Mutezile kafası şimdi. Mantık yürütüyor. Ondan sonra efendim bu kulun buluğa erdi. Senden sonra yaşadı. Ondan sonra ibadetlerde çok gayret etti falan falan. Yani zorluk zahmet çekti. İslam'ı yaşamak kolay mı? Sen buluğa ermeden kolayca öldün Müslüman olarak. Efendim. O çocuk da dese ki şimdi en iyisini kuluna en karlı olanı yapması gerekiyorsa eğer o çocuk da lafı sürdürecek. Diyecek ki ya Rabbi sen beni çocukken öldürdün. Madem sen bana en iyi benim hakkımda en iyi yapman lazımdı. Ben şimdi cennette burada 3. derecede kaldım. Adam çıktı 300. dereceye. Sen de beni öldürmemen gerekirdi. O zaman hayatımı devam ettirmen gerekirdi. Şimdi Mutezile kafasına göre gidiyoruz. Bak nereye gidiyoruz. Ondan sonra ben de buluğa ermem gerekiyor. Yani beni buluğa erdirmen lazım. Ondan sonra ben de ibadet, taat imkanı vereceksin. Ben de çalışacağım, gayret edeceğim. Sen burada bana adalet yapmadın, lütufta bulunmadın. Niye? Benim ömrümü uzatmadın, onun kadar yaşatmadın. Çünkü o çocuk bu hesaptan giderse benim için en karlısı 300. dereceye çıkmaktı. 300. dereceye çıkmam için de benim de madem o nasıl çıktı? Efendim şu kadar yaşadı da şu kadar namaz kıldı, oruç tuttu lan. Ben de onun kadar yaşatabilseydin. Ben de 300'e çıkardım. Burada benim hakkımda çok iyi olanı yapmadın diyecek şimdi. Bunun üzerine niye peki onu benden üstün kıldın şimdi? Bu tercihi neden yaptın? Ya burada Allah'a bir şey sorulmaz. Ehl-i Sünnet diyor ki bu tercihi bunu benden niye üstün kıldın? Niye buna fazla ömür verdin? Niye onu 80 yaşına yaşattın? Beni 40'ta öldürdün? Böyle bir şeyler Allah'a sormaz. Hikmetine binaen zâlike fazlullah yutî men yeşâ diyor Kur'an. Bunlar benim lütfumdur, keremimdir, iyiliğimdir, ikramımdır. Kimseye bir borcum yoktur. Kimsenin benden alacağı yoktur. Ben dilediğime veririm diyor. Allah Allah. Ona bakarsan Musa Aleyhisselam'ın ümmeti, İsa Aleyhisselam'ın ümmeti bizden fazla yaşamış. 40 sene, 50 sene değil yani. 300 sene, 500 sene, 700 sene ibadet yapmış. Hangisi cennete önce giriyor? Bizim ümmettenkiler girecek. Bizim ümmet ne kadar amel yapmış? En fazla yaşayan 60-70 ortalaması diyor hadis-i şerif. Onu bunu çıkarsan 40 sene ibadeti çıkmaz. Adam 400 sene ibadeti var. Adam orada sırada bekliyor. Eski hak olan din üzere yaşamış olanlar. Bizim ümmetin adamı öne geçiyor. Hadis sahih hadis. Oradan sorabilirim. Zaten soracaklar. O da Bukhari hadisinde var. Geçmiş Musa Aleyhisselam ümmeti, İsa Aleyhisselam ümmeti. Ya Rabbi bunları bizden sonra gönderdin. Bunlar bizim kadar ibadet etmediler. Bu mesele de var yani. Mevla da böyle konuşturacak yani. Bak burada hadis var. Bu farazı değil. Bukhari Müslüm hadisinde. Allah Teala buyuruyor. Yani Musa Aleyhisselam ümmeti öğlen ikindi arası kadar. Diyelim İsa Aleyhisselam'ın ümmeti ikindi akşam arası kadar ya da sabah öğlen arası kadar Musa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam'ın ümmeti öğlen ikindi arası kadar. Bizimki ikindi akşam arası kadar. Dolayısıyla geriye döndüğün zaman ikindi akşam arası öğlen ikindiden daha az. Öğlen ikindi sabah öğlenden daha az. Ama burada nasıl biz en öne geçeceğiz? Ama geçeceğiz buyuruyor. İşte aynı ayetteki şeyde hadis-i şerifte mahşerde Mevla bu cevabı verecek. Zâlike fazlı ütî meneşâ. Mevla da buyuracak. Siz namaz, ibadet neyse kendi şeriatınıza göre amel ettiniz mi? Ettik ya Rabbi. Emirlerimi tutup yasaklarından kaçtınız mı? Kaçtık ya Rabbi. Her zalem tükün bir şey. Yaptığınız amellerde size vaat ettiğim sevaplar ve mükafatlar hususunda bir şeyinizi eksik ettin mi? Etmedin ya Rabbi. Zâlike fazlı ütî meneşâ. Burada ümmeti Muhammed'e süreleri, günleri az olmaktı, zahmetleri daha az olmasına rağmen daha fazla veriyorsam o benim karşılıksız lütfumdur. Ona bakarsan sen de hak etmedin, o da hak etmedi, o da hak etmedi. Kimsenin benden alacağı yok. Herkes benim yarattığım hidayetle yolunu bulmuş ve benim verdiğim kuvvetle ibadetini yapmışsa zaten kimsenin bende alacağı yok. Babanızın malını değil ki bu, nereden ne getirdiniz? O zaman ben burada sana vaat ettiğimi tamamladın mı? Tamamladım. Vaat edilen mükafat eriştin mi? Eriştin. Erişiyor musun? Erişiyorsun. Sen şimdi diyorsun ki öbürüne kıyas yapıyorsun. Bu benden az yaptı, niye benden fazla aldı? Bu benim lütfu keremimdir. Onu dilediğime veririm. Müsaade buyurun yani. Sustu oturdular aşağı diyor. Yani bu Bukhari Müslüman. Onlar da Allah'a itiraz için değil. Zaten cennete girecek adam mahşerde Allah'a itiraz eder mi adam? Dünyada etmemiş zaten yani. Dünyada etseydi zaten cennete giremez. Orada girerken itiraz mı edecek? Onu konuşmuyoruz. Ama Bukhari, Müslim, müttefakun aleyh bir. Yani en azından Bukhari'de olduğunu kesin biliyorum. Bu hadis sahihtir. Dolayısıyla bu noktadan gittiğin zaman efendim sen nereye gideceksin yani? O zaman Allah-u Teala Şimdi o çocuğa ne cevap verecek şimdi? Mutezile kafasından gidiyor. Yani cübbayı bir şey diyor. Ebul Hasan Eş'ari bir şey. Hocasıyla tartışıyor. İlk ayrılma noktasında. Hocasını haptetti yani, susturdu mutezile hocasını. Nokta bu, konu buradan çıktı yani. Çünkü Allah'ın ona verdiği ilhamla, ilimle Ebul Hasan Eş'ari radıyallahu anh, büyük ağızlı. Müceddit, müçtehit yani. İmam Maturidi ayarında bir zat. Dolayısıyla Allah Teala şimdi çocuğa ne cevap verecek? Sen, sana göre diyor şey. Ebul Hasan Eş'ari diyor ki senin kafana göre bu çocuk böyle diyecek. Bu çocuk böyle dediğinde Allah ne cevap verecek diyor şimdi. Öyle sen diyorsun ya, en iyisini yapması gerekiyor. O çocuk da dedi ki benim hakkımda en iyi olan 3. dereceye çıkmaktı. O da 80 sene yaşamak ile olduysa öbür adam da ben de yaşatabilirdim. Sen de böyle yapman gerekir diyecek. Peki Allah buna ne diyecek? O da diyor ki Allah Teala da diyecek ki ben biliyordum ki sen buluğa erseydin şirk koşacaktın veya isyan edecektin. Senin için en yararlı olan çocukken mükellef olmadan ölmekti. Şimdi o da öyle tutturmaya çalışıyor. Ki Kehf suresinde de bunun bir örneği var. Yani ve emmel gulâmı fekâne ebevâmı ve nefekâşînâ en yurhukavmâ tuhyâne ve küfrâ. Hızır Aleyhisselam'a öldür dediği bu çocuğu Allah Teala öldürttü, küçük çocuğu. Sonra ledün ilminde ne dedi? Musa Aleyhisselam anlamayınca bu günahsız çocuk niye katledildi, kısas lazım değil bir şey mi, öldürmüş. Ha. Biz Allah'ın bana bildirmesiyle biz Allah'la birlikte konuşuyor yani. Biz diyor korktuk. Bu çocuk büyüyünce kafir olacak, ana babasını da kafirler zorlayacak. Biz korktuk diyor. Biz derken ben demiyor çünkü neden? Ve ma fa'altu an emri. Ben bunu kendi kafamdan yapmadım diyor. Yani Allah bana bildirdi. Biz diyor Allah korkar mı aşağı? Yani böyle bildim diyor Allah-u Teala. Ona da bildirdim diyor. Onun için bu çocuk pulu ermeden ölsün. Şimdi bu kafaya gidiyor. Şimdi mutezile kafası Allah adına bu cevapları veriyor o sabiye çocuğa. Anladın mı? Konu bu. Şimdi Ebul Hasan el-Eş'ari de diyor ki radıyallahu teala, madem diyor bu noktaya kadar geldin, cehennemde Lezan'ın, Sakar'ın derekelerinde, cehennemin dibinde yanan kafirler bunu duyuyor. Faraza şimdi konuşuyoruz. Duyunca demezler mi? Ya Rabbi, sen bizim şirk koşacağımızı bilmiyor muydun? Allah bilmez diyen yok. Herkes diyor ki tabii biliyordun. Biliyordun. Bizim için de aslah olan, şimdi Allah'ın kulları hakkında en karlı olanı yapması gerekiyorsa, bizim için en karlı olan hoş kafir yaşayıp ölüp geberip cehennemin dibini boylamak değildi. O zaman siz de yaşadınız, bulu erdiniz, kafir oldunuz. Tamam, sen bizim kafir olacağımızı bilmiyor muydun? Biliyordun. Niye bizi de bu çocuk gibi küçükken öldürmedin? Şimdi ne cevap verilecek mutezile kafasına göre burada? Biz de bu Müslüman çocuğun cennette girdiği birinci derece, birinci basamak, üçüncü basamak, biz de ona razıydık. Ondan altına da razıydık. Hani şimdikilerin lafı gibi cennete gireyim de çöpçülük yapayım, kapıcı olayım. Biz şimdi bu cehennemde yanıyoruz. Bu çocuk tamam, buluğa ermedi, uzun yaşamadı, ibadet yapmadı, kazanamadı, yüksek dereceye çıkamadı. Ama yine cennette nimetleniyor. Biz bundan aşağısına da razıydık. Bizi de çocukken öldürseydin de kafir olmayaydık. Buna ne cevap vereceksin Allah adına? Allah adına konuşuyorsun ya. İtikattaki mezhep imamı kimin adına bunu anlatıyorsun? Ha, o zaman Ebul Hasan el-Eş'ari'nin karşısındaki efendim işte Vasıl İbn Ata olacak yani, veyahut da neyse Mutezile hocası bacakları kesildi. Kesildi. Hiçbir cevap veremedi. Niye cevap veremedi? Şimdi demek ki Allah'ın işleri ef'al ilahiye, umur-u rabbaniye, mutezile kafasıyla, akılla, mantık terazisiyle ölçülecek, tartılacak kabilden değildir. Burada kıyas yürümez. Burada mantık sökmez. Çünkü neden? Allah-u Teala ezelde kimin hidayeti seçeceğini bildiyse ona efendim hidayet yarattı. Dünya geldiğinde kimin dalaleti seçeceğini bildiyse ona dalalet yarattı. Ama o ilim onu mecbur etmedi. Okulu yapmaya, yapacağını yapmaya, kafirlik yapmaya. İrade, kudret kendisine cüz'i verildi ama Allah bunu ezelden biliyordu zaten, seyretti. Allah'ın ilmi şaşmadı. Ama demek ki Allah-u Teala kullarının hakkında en iyi olanı yapmak zorunda diye bir kaide olamaz. Neden? Şu anda kulları hakkında diyorsun, Müslümanlar hakkında demiyorsun ki. 8 milyar kulları var hepsi. Allah'ın üvey kulu yok. Hepsini o yaratmış. Şimdi bu kafirler ölecekler. Bu ölecekler hepsi kafir olarak ölen cehenneme girecek. Bu ayetle sabit. Bunlar hakkında en iyisi, bunların hepsi buluğa ermeden ölmesi değil mi o zaman? En azından fetret devri olsa, buluğa ermeden öleni mükellef tutmama fetvası bile olsa, en nihayetinde İmam Rabbani'nin görüşüne göre toprak olmak bile olsa cehenneme girmekten iyi değil mi? O zaman onlar hakkında en iyi olan onların azap çekmemesi değil mi? Cenneti de bıraktık. En azından azap çekmemesi en iyisi değil mi yani? Bir tercihe sunulsa bana şimdi, toprak olmayı tabii ki tercih ederim cehenneme girme tehlikesine karşı. Yani cennette yüksek derece mi alırsın, yoksa aşağı derece mi alırsın, yoksa cehenneme mi gidersin, yoksa toprak mı olursun? Bana mı soruyorlar? Yani bu durumda ben tabii ki toprak olmayı tercih ederim cehennem tehlikesinin durumunun karşısında. Böyle bir tehlike varsa. Dolayısıyla aslah, en iyi olanı yapması lazım Allah'ın. Böyle bir itikat olabilir mi? En iyi olanı yapması lazım dersen, bu adamların cehennemde yanması mı bunlar için en iyi? Bunca gavur ölüyorlar her gün kafir olarak, ölenler için konuşuyorum. Niye onlar çocukken öldürmüyor o zaman? Sen Allah'a bir şey vacip kılamazsın. Allah-u Teala ezelde hepsini bildi. Hikmetine binaen, imtihan hikmetine binaen, ha peygamber göndermediyse, fetret devri ise, vaaz duymadıysa, tebliğ sebepleri ona ulaşmadıysa, ona zaten azap etmeyeceği Ehl-i Sünnet'in ekseriyesinin görüşü, Eş'ari de kesin, Maturidi'ye tercih edilen görüş. Ayrı dava. Yani bunu konuşmuyoruz. Ama sen dersen ki sevap yap, ibadet yapan Allah'ın sevap vermesi lazım. İsyan eden, günah işleyeni cehenneme atması lazım. Böyle bir lazımlık yok arkadaş. Zina edeni kafadan direkt affedip ondan onu mesul tutmayabilir. Adam tevbe etmiştir de falandır. Tevbe etme şartı da yok. Yani bir adam yaptığı özel bir zinadan özel bir tevbeyle pişman olup nasuh üzere bir daha dönmemek kaydıyla, böyle bir tevbesi olmasa da Allah bunu affedebilir mi? Affeder etmez. Müşakkas bir kişinin zinasından bahsetmiyorum. Genel kaydıyla konuşuyorum. Edebilir mi? Ehl-i sünnete göre edebilir. Ve cüzlakam alâsâhîr-i râhmen-i kebîr-i fâhişe kadının ömrü fuhuşla geçmiş kadına köpeğe su verdiği için affetmesi. Bukhari'de geçiyor affettiği. Kadın orada özel zina tövbesi mi yaptı köpeğe su verdikten sonra yani hadiste? Demek ki küçük bir günahtan azap edebilir, büyük bir günah affedebilir. Demek ki efendim hiçbir şey Allah hakkında bir zorunlu değil. Bir şey ona vacip değil. Kulların hakkında en iyisini yapmak. Ben o zaman 200 sene beni yaşatsın. Ben 200 sene İslam'a hizmet edeyim. Ayet okumaya bilmem ne bilmem ne. Ahirette bilmem yüksek bir dereceye çıkayım. Benim hakkımda en iyisi bu. Herkes hakkında en iyisi bu. Ya ben ne biliyorum? Allah-u Teala biliyor kimin ne yapacağını. Onun için itaata sevap vaat etmiş. Günahlara, şirke, günahlara ceza vaat etmiş. Kimine muhallet, kimine müebbet, kimine muvakkat. Öyle bir kafirlik gibi değil. Diğer büyük günah da olsa müebbet azap yok Müslüman olarak ölene. Bunlar hepsini vaat etmiş, vaid etmiş. Vaat müjde tarafında söz vermek, vaid tehdit ve azap tarafında söz vermek. Ama bu noktada kafiri cennete sokmayacağım diye de karar vermiş, o kararını da bize bildirmiş. Bütün kafirleri de affedip şirklerini cennete soksaydı ne diyebilirdik? Ne diyebilir? Ne hakkımız var? Ama innallâhe lâ yeğfirun şirke, bir şirk koşanı affetmeyeceğim. Karar vermiş. Kendi kendine bir karar vermiş, açıklamış. İnnallâhe lâ yeğfirun şirke, kararımı da bozmam demişse o ayrı bir şey. Kimse ona vacip etmiyor ki onu. Ama Mutezil öyle demiyor. Şimdi ondan sonra işi getiriyor. Madem Allah böyle sözler vermiş Kur'an'da, tamam o zaman ibadet yapan mutlaka sevabını alacak. Nasıl mutlaka kardeşim? Gazap ettirir başka bir şeyden, kızdırır namazlarını, sevabını siler yani. Ne konuşabilirsin? Başka bir yerden razı eder, 40 senelik zinasını siler. Ne konuşabilirsin? Başka bir yerden razı eder. Memnun oldu. Ne diyor işte? Hadis senin Bukhari olmasa. Dolu tane hadis var. En ondan sonra gafarallahu la şekerallahu la. Teşekkür ediyorum, sen affettim, hadi bakalım fuhşunu muhşunu köpeğe su verdin. Ne diyebilirsin? Ama sen bunu gelip de her zina yapan erkeğe kadına münferit vaka olarak tatbik edemezsin. Öyleyse bu da köpeğe su verdi. Öyleyse bunu da zinası affedildi. Tevbe etmesine bile lüzum yok. Burada yine sapıttın. Biz burada Allah-u Teala'nın özel bazı kullar hakkında yaptığında ne anlıyor ehl-i sünnet? Bu ayet ve hadislerden ehl-i sünnet itikadı nasıl beliriyor? Billurlaşıyor, tebellür ediyor. Ha demek ki günah yapana azap yapmak zorunda değil. İbadet yapana da sevap vermek zorunda değil. Zorunda yok. Allah'a hiçbir şey vacip değil. İbadete verdiği sevapları keremiyle, vaadiyle, lütfuyla hak etmedikleri halde veriyor. İsyan edenlere de azabını adaletiyle, veidiyle, tehdidini tahkik ve ika ile yapıyor. Ama münferide indirdiğin zaman kimse kimse hakkında bu şunu buna mutlaka sevap verir, buna mutlaka azap eder diyemiyor. Ne yaptı adam birisi? İsrailoğlu'nun eski ümmette. Bu da sahih hadistir. İbn-i Kesir tefsirinde de geçer. Zaten kötü bir şiddet hadisine olması lazım. Sahih yani. Hiç şüphe yok. Hüküm çıkarılan bir hadis çünkü. Ne diyor? İki kardeş, biri ibadete devam ediyor, biri günaha devam ediyor. O da ona vaaz ediyor, vaaz ediyor, vaaz ediyor. Birinci, ikinci, üçüncü dinlemiyor. Yine geliyor artık zinada mı gördü onu veyahut da zinada görmedi. İçki o zaman haram mıydı bilmiyorum tabii. Şey, eski ümmetlerde içki konusu farklı şey. Özellikle İsa'nın ümmetinde. Yani günahlardan bir günah. O günkü şerata göre. Hak olan şerata göre. Şimdi onu bir kere vaaz ediyor. İşte tövbe eder diye bekliyor. İkincide bu da çok sofi böyle takva sahibi falan. Sinirleniyor böyle. Üçüncüye geliyor. Vallahi Allah seni affetmeyecek diyor. Bak vallahi diyor. Allah adına yemin ediyor. Allah affetmek, azap etmek kimin elinde? Yani sen şimdi buradan kimin adına yemin ediyorsun ki? Vallahi Allah seni affetmeyecek diyor. Bunun üzerine Allah Teala zamanın nebisine vahyediyor. Git o kuluma söyle. Sen benim adıma yemin etme yetkisini, benim adıma derken, benim ne yapacağıma dair, Allah'ın ne yapacağına dair, kendi adına yemin edersin. Vallahi karpuz yemeyeceğim. Yersen karpuzu, endersin, yersin cezayı, yemin kefareti ödersin, bilmem ne. Kendi adına karpuz yemeyeceğim. Vallahi geleceğim, billahi gelmeyeceğim, gitmeyeceğim, konuşmayacağım. Kendi adına konuşuyorsun. Burada da yemin yapmamak lazım, çok yok, Allah'ın adını kullanmak. Aynı bir dava. Yapınca korumak lazım. Vahfazu emanikum. Yeminlerinizi muhafaza edin. Günah yemin ettiysen günah yapmaya. O zaman yeminini boz, kefaretini ver. Yine de seni nasıl olsa günah yapmaya yemin etmiştin. O yemininden dön. Bir şey lazım gelmez demiyor. Benim adımı niye kullandın bozuk para gibi? Benim adımı kullandın. İçki içmeyeceğine dair. Efendim. Ya içki içeceğine dair. Vallahi içki içeceğim. Ondan sonra da yok ya içki harammış içmeyeceğim. Allah da demiyor sana ki madem içki içmiyorsun yemininde affettim. Yemin ettin ama diyor benim adımı kullandın. Yine sen işte 10 fakiri yedirmek, giydirmek neyse yemin kefaretini vereceksin. O yemin ettiğin şeyi de yapmayacaksın. Yemin ettim arkadaş bir duble içmem lazım. Böyle bir şey yok. Onu da yapmayacaksın o haramı. Ama kefareti ödeyeceksin Allah'ın adını kullanıyorsun. Kendi adına Allah'ın adını kullanıyorsan kullan. Yani kendi işini yaparken harama günah kullanma kullanıyorsan da onu yapma, kefaret ver. Ama sen, Allah seni vallahi Allah seni affetmeyecek diyor. Sen kimin fiiline müdahale ediyorsun? Kimin fiilinden bahsediyorsun? Allah'ın affetme fiilinden. Kota koyuyorsun. Vallahi Allah seni affetmeyecek. Ne biliyorsun Allah onu affetmeyecek? Allah Teala da peygamberini gönderdi. O çok takva olup hiç günah işlemeyip kardeşine vaaz eden. Ya sen benim başıma kefil mi gönderildin, vekil mi gönderildin? Git işine kardeşim Allah Allah haramda ya. Dedi onu reddetti. O da ona vallahi Allah seni affedecek. Mevlana gönderdi haberci. Vahiyine geldi. Nasıl geldi vahiy? O benim adıma yemin edene söyle ben onu affetmeyeceğim. O benim rahmetimden ümidini kestirmeye konuştuğu kardeşine de söyle ben onu affettim. Çünkü adam Allah'ın rahmetine sığmış, şuna sığmış. Yani Allah bunu helal etti diye kafir olmamış. Haramı biliyor ama nefsine uyuyor adam o işte. Sen nasıl diyorsun Allah'ın? Vallahi Allah seni affetmeyecek. Sen Allah'ın yapacağı bir fiile Allah'ın adıyla yemin ediyorsun. Sen Allah'ın fiiline ne karışırsın ki ben ne yapacağına? Anladın mı? İşte nokta bu. Mutezile'nin sıkıntısı burada. Allah adına karar veriyor. Ve Allah buna diyor sevap vermesi zorunda. Buna da azap etmek zorunda. Yani nerede bir adam zina etmiş bilmem ne. Tevbe söylemiş. Mutlaka bunu azap edecek diyor. Bu bir zina yaptı diyor. Ya tövbe etti etmedi orada da mutezile kafası karışık. Tövbe ederse kabul etmek zorunda mı? O da ayrı bir şey. Haşa ve kelle. Tövbe edeni de kabul etmek zorunda değil. Ama adam normal biz ne yapmış? Ve bu adam tövbesi ölmüş. Şimdi mutezile göre mutlaka cehenneme Allah'ın onu zinadan sebep. Başka günahlar her şeymiş. Allah bir yerden affeder öbürüne azap eder. Yuhadibu men yeşâ ve erham men yeşâ. Dilediğine azap eder. Dilediğine rahmet eder buyuruyor Kur'an. Dilediğine buyuruyor. Dilediğine. Sen neye göre karar veriyorsun? Ama o da diyor ki madem diyor bu zina etti. Zinanın da Kur'an'da azabını Allah vaid etti, tehdit etti. Buna mutlaka azap eder. Edecek diye. İşte bu işte vallahi Allah seni affetmeyecek şeyine ne farkı var? Nasıl Allah adına konuşuyorsun müşahhas bir kişi hakkında? Veyahut da neyse. Umumi de olsa konuşamazsın. Çünkü umumi kaidelere göre dilediğini azap eder. O zaman Mevla bunu affedebilir mi? Ehl-i Sünnet diyor ki buna azap da edebilir. Buna efendim rahmet de edebilir. Bunu mağfiret de edebilir. Peki o zaman ama tabii azap tarafında biraz ağır basıyor. Çünkü bir fiil var, bir cinayet var, bir suç var, bir günah var. Allah'ın da bir tehdidi var meselesi. Ama bu taraftan bu adam namaz, abdest, oruç, hacca çok ibadet yapmış. Günah da yapmamış. Şimdi Allah buna mutlaka cennete sokar mı? Ya mutlaka cennete sokar diyemezsin. Kabul eder etmez niyetini bil. Ha buna mutlaka diyemezsin. Ama bunda da vaadi gereği salih ameller işleyenlere müjde verdiği için o vaat gereği bunu cennet ümidi fazla. Yani bunu cennete girdirir diye bir ümit edilir. Ümit edilir. Bunun adına da azaba düşmesinden korkulur. Bu başka. Ama sen diyorsun vacip. Bununla diyor cennete sokması vacip. Nerede vacip var? Ahirette öyle durumlar olacak ki hadislerden anlaşıldığına göre, sahih hadislerden anlaşıldığına göre dün gece rüyada görmeme gerek yok bunu. Sahih hadisler var orada da. Efendim büyük günah sahibi tevbesiz de öldüğü halde başka bir yerden Allah'a razı ettiğinden cennete girmiş. Günah görükmeyen, kebair günah görükmeyen, namaz ibadeti görüken cehenneme gitmiş. Ha bu kafir münafık konuşmuyoruz. Orada zaten belli yani. Ebedi gider o. Onu ebediyle konuşmuyoruz. Kısmı yani muhakkak git. Bu öyle girer çıkar, oradan girer çıkar. Ha cehenneme giren çıkma şeyi zaten söz konusu Müslümanlara. Ama cennete girenin bir daha çıkma söz konusu değil. Onu konuşmuyorum. Hal böyle olunca Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in itikadı bugünkü dersin hulasası deminden beri anlatıyorsun diyorsun ki Allah bizi yarattı, lütfetti, kerem etti, şöyle yaptı, böyle yaptı. Niye bunu anlatıyorsun? Bu zaten itikatta ne alakası var? Siz şimdi orayı anlamadınız. Dersin başından beri getirdik. Ya hep bizim bildiğimiz şeyleri anlatıyorsun, sohbet yapıyorsun. Sohbet yapmıyorum. İmam Gazali'nin kitabının, itikat kitabının metnini okuyorum. Tamam da hoca ben İmam Gazali bu konular nedir yani? Allah bize nimet vermiş, ibadet yaptırmış, hidayet yaratmış. Bunlar herkes biliyor. Bunun itikatla ne alakası var? İtikatla şu alakası var. Allah Teala bütün bunları kendi lütfuyla yaptığının fezlekesine, yani bunun neticesine geldiğimiz zaman itikadımızla ne ilgilendirdi bizi? Allah'a hiçbir şeyi yapmak vacip olmaz. Allah hiçbir şeyi yapmak zorunda kalmaz. Hiçbir kulun Allah'tan alacağı yoktur. Hiçbir nimet vermesi, ikramda bulunması, cennet, dünya nimeti, ahiret nimeti vermesi seni Allah Teala zorundan dolayı, bir sebepten dolayı, bir vacibiyetten dolayı, bir vefa borcundan dolayı bir borcu yok kimseye. Öyle bir şey yok. Hepsi vaat etmiş, kendi söz vermiş, lütfetmiş, kerem etmiş, kimse hak etmeden bunları vermiş. İtikat meselesi budur. Burada Mutezile'den ayrıldığımız noktada budur. İyilik yapana sevap vermek zorunda, kötülük yapana azap etmek zorunda. Yok öyle bir şey diyor yani Mutezile'ye diyor. Ey Müslüman sen de cahillik etme. Tamam mı? Biz namaz kılıyoruz. Tabii bize yemek verecek gibi manyak manyak laflar sarf etme. Ondan sonra biz ibadet ehliyiz şudur budur. Bunlara baksana barda pavyonda sabaha kadar içki fıskı zina bilmem ne. Tabii bunlar cehenneme gidecek. Ben cehenneme gidip sakın böyle laflar etme. Beni mi cehenneme sokacak yani? Sakın böyle laflar konuşma. Bu onu mu cennete girdirecek bu şerefsizi falan? Sakın böyle hitaplarda bulunma. İman tehlikesine gidecek laflar edersin. İman tehlikesine gidecek elfazı küfre girersin. Allah adına hüküm verme. Allah'a hiçbir şey vacip değil. Bu noktaya işi getirmesem deminden beri anlatıyor. Anladın, İmam Gazali ne anlatıyor? Allah çok lütuf sahibi, kerem sahibi. Bize şöyle iyiliği var, böyle iyiliği var. Bunun itikatla ne alakası var? Anladın mı seni? İtikatla ne alakası var? Sonunu bağlamasam dersi mecbur uzatıyorsun. Sonunu bağlamasam adam diyor ki Allah Allah. Hoca da bu itikat dersini yaptı ama Allah'ın nimetlerini anlattı. Esasen onu anlatmamışım değil mi? Sonunda anladın yani. Dank etti. O Mutezile ve ile Ebu Hasan Eş'ari'nin tartışmasındaki öyle bir hikmetli ilim var ki orada, buradan ne çıkıyor? Ne bir sabi beni niye erken öldürdün? Soramaz. Ne bir efendim kafir beni niye Müslüman etmedin? Soramaz. Efendim ne bir Müslüman beni niye öbürü kadar alim etmedin? Soramaz. Ne bir veli ben daha fazla ibadet ettim, bu adam benden az ibadet etti, beni niye onun altına koydun, o benden üstüne çıkıyor? Soramaz. Soramaz. Kimse bir şey soramaz. La yus'elu amma af'al. Yaptığından sorumlu tutulamaz. Ve yus'elun. Niye? Sorabilmesi için babasının evinden bir şey getirmesi lazım. Şirkette hissesi olması lazım. %1 hissen bile olsa sorarsın hesap. Şirkette hissen yok. Kendi yaratılışında da ortaklığın yok. Göklerin yerlerinin yaratılışında ortaklığın yok. Cennet cehennemin hılkatinde de ortaklığın yok. Mülkünde konuşmuyorsun. Mülkün yok. Dolayısıyla neyi soruyorsun? Bir şeyde hakkın olmayan yerde nasıl konuştururlar seni yani? Dünyada bile hakkın olmayan yerde konuştururlar mı? Hissen olmayan yerde hadi git. Kim tutar sen orada? Mahkemeye versen hakim kabul eder mi savcı? Sen burada neye tealluk ederek bunu konuşuyorsun? Arkadaşa haksızlık yapılıyor da ben de bunu gördüm de suç duyurusunda bulunuyorum. Hadi git. Hangi davayı savcı kabul eder ya? Arkadaşa haksızlık yapılıyormuş. Sana ne? O şirkette kendi hissesi olan kendi gelsin açsın davayı. Allah'ın yaratışında kimsenin efalinde, sıfatlarında, fiillerinde, yaptığı işlerde ortağı yok ki. O zaman ortağı olmayan ne koşabilir? Kimseye de bir şey yapmak zorunda değil. Fazl-ı keremiyle itaat edenlere sevap vaat etmiş. Adaleti hikmeti gereği inkar eden isyan edenlere azapla vaid etmiş. Bunları şahıslarda uygulamaya gelince hangi şahısta hangisini uygular uygulamaz? Kendi bilir. Bir tek bildiğimiz imansız öleni cennete sokmayacağıdır. Çünkü neden? Onu da kendi beyan etmiş. Geri kalan kafirlerin hepsini de cehenneme atacağı, onu da kesin konuşamayız. Neden? Cennete girmeyeceği kesin, cehenneme atacağında fetret ehli midir? Peygamber ulaşmış mı? Kitap ulaşmış mı? Resul ulaşmış mı? Tebliğ ulaşmış mı? Çünkü fetret ehli genel manada Eş'ariye göre necat ehli, kurtulur. Fetret ehli. Maturidi'ye göre kurtulamaz. Fakat orada sorunlar var bazı. İmam-ı Rabbani burada orta bir yol bulmuş. Kul haklarından birbirinden sıyrıldıktan sonra hayvanlar gibi toprak olurlar. Çünkü neden? İmam ve amel salih olmadığından da cennete giremezler. Ama Eş'ari de cennete girecekleri. Bu da ehl-i sünnet görüşüdür. Onun için kafir ölen hakkında da ne konuşamıyoruz? Toptancı bir yaklaşım yapamıyoruz. Şu anda tabii dünyada hiç İslam kendisine ulaşmamış bir kafir var mı yok mu? Şimdi o konuyu ayrı bir şey. İmam Şafii Efendimiz'den 200 sene sonra gelmiş. Hala İslam'ın hiç ulaşmadığı yerler var diyor. Şu anda da oluyor. Ki daha ben 5-10 sene olmadı haberlerde şurada burada. Afrika'da bir kabile rastlandı. Dünya toplumlarından hiçbiriyle bugüne kadar hiçbir ilişki kurmayan bir topluma rastlandı. 10-15 sene evvelki haberlerde ben bunu dinledim ve okudum. Dolayısıyla yani İmam Şafii 200 sene sonra biz geldik 1442 sene sonra. Fark etmez. Şu anda da bir insana davet ve tebliğ ulaşmamışsa fetret ehli hükmünde olur. Anladın mı? Onun için toptancı hükümler belli ama münferide indiğin zaman, müşakkasa indiğin zaman iman edip amelsizlerse cennetliktir. İnkar edip isyan edenler cehennemliktir. Bunlar kaide-i külliyedir. Ama müşakkasa indiğin zaman o zaman bu adam da iman etti, amel salih işledi, direkt cennete gider. O adam için özel konuşamaz. Bu adam inkar etti, isyan etti, özel konuşamaz. Neden? İnkar ettiyse İslam kendisine ulaştığı halde o tamam. Ama İslam kendisine ulaşmama durumu ayrı. Orada da son nefese kadar iman eder mi etmez mi? Onun için onun da kararını sen veremezsin. Sen kafir ölürsün, o Müslüman ölebilir. Bunlar da yaşanmıştır. Örnekleri vardır. Çok olmasa da nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Kaide ekseri külli kaide budur. Ama müstesnaları vardır. Müslüman yaşayıp, âli amel yaşayıp, evliya yaşayıp kafir ölen vardır. Velam İbn-i Bavra gibi, Bersisa gibi. Bu taraftan da efendim ki önümüzdeki perşembede bunun çok bir örneği var. Hristiyan bir kıza aşık olup da kafir ölen bir alimin durumu var. Bu önümüzdeki perşembede o dersin sırası oraya gelmişti. Dolayısıyla bu da var. Ama efendim inkar ve isyan içinde yaşayıp da imanlı ölen hatta veli olan, bu da örneği var. Ne gibi? Firavun'un sihirbazları. Sabah geldiler Musa Aleyhisselam'a karşı büyü yapma. Öğlenden sonra, ikindiden sonra Âmennâ bi Rabbil âlemin dediler. İkindiden sonra Firavun onları astı. Rivayetine göre konuşuyorum. Astığını zaten Kur'an'da söylüyor. İkindiden sonra adamlar sahabe-i kiram olarak şehit oldular. Resulullah Efendimiz Miraç gecesi cennette onların seslerini işitti. Sabahın kafir, sahir, büyücü Allah'ın peygamberine karşı gelmiş. İkindiden sonra şehit ve sahabe. O zaman müşahhas kimseler hakkında hüküm vermiyoruz. Külli kaideleri belli İslamiyet'in. Ama hiçbirinde de Allah'a hiçbir şey vacip değil. Mu'tezile burada. Zaten sustu. Birazdan Eşari genç bir talebeydi. O zaman dedi kafirler cehennemden bağırır. Sen ne cevap vereceksin Allah adına? Ne konuşuyorsun yani Mu'tezile olarak? Deyince koca Mu'tezile'ni kuran adamlar sustu. Çünkü neden? Batıl susmaya mahkumdur. Delili yok. Çünkü Allah-u Teala ben mesul değilim bir şeyden diyor. Sen gücün vaciptir. Efendim, gücünü yetmeyeceği kuluna teklif edemez. Sana ne Rabbena? La tuhamilne ma la takate lena bi. Amen Resulü'nün diyor. Ya Rab gücümüz yetmeyeceği bir şeyi bize yükleme. Demek ki yüklese de kimse bir şey ona soramaz. Eğer böyle bir şey olmasaydı hiç Amen Resulü'ndeki en meşhur duada Ya Rabbi gücümüzün yetmeyeceği bir şeyi bize yükleme. Boş bir dua yapılır mı Kur'an'da? Manasız bir dua yapılır mı? Demek ki senin gücünün yetmeyeceği bir şeyi de sana yüklese ve sen bunu da taşıyamasan sana da bundan azap ederim dese yine zulüm olmaz. Çünkü Allah hakkında mesul değil. Ha sen bunu iste diyor benden. Yapmayacağına garanti verdiği bir şeyi sen yine benden bunu iste diye dua ettirmesi abes olur yani. Bu normal bir hocanın duahanın arada geçen fuzuli kelamlarından değil ki Kur'an'daki dua bu. Öğretmiş bize. Arşın altındaki hazineden gelmiş Amen Resulü yani. O zaman gücümüz yetmeyeceği teklifleri, emir neyleri, durumları yükleme bize. Sen duanı yap. Talebini yap, müracaatını yap. Yoksa zaten onu yapamaz. Zaten benim gücümün yetmeyeceği şeyi bana yüklerse hesap soramaz. Böyle konuşma Allah hakkında. Allah hakkında böyle konuşma. Sen dua yap yani. Hidayet iste, dalâtten Allah'a sığın, baş kaldıramayacağın beladan sığın, afiyet iste, imtihan isteme, ben imtihan et işte kazanırım, böyle hareketler yapma. Ne zaman mı? Yani evliya Allah'tan birisi böyle bir şey sekir halinde yaptı yani mübarek zat. Yani öyle bir seviyorum ki seni istediğin gibi imtihan et falan. Böyle bir şey ağzından çıktı yani. Hakikaten muhabbet makamındaydı. Fakat ondan sonra bir idrar sıkışması Mevla ona verdi. Öyle bir idrar sıkıştırar yapamıyor. O patlayacak hale geldi. Öyle zorlanıyor. Adını da söylemiştim bir sohbette. Ondan sonra giderdi çocukları Bağdat'ta çocukları mocukları toplardı. Bu sahtekar amcanıza efendim, işte bana işte kezzap deyin, sahtekar yalancı deyin bilmem ne. Çocuklara kendisine böyle hakaret ettirirdi. Bundan da zevk alırdı. Neden? Yani aşk davasında Allah'a sevgi şeyinde yani haddini aşan bir şey oldu yani muhabbetten yani. Beni istediğin gibi imtihan et. Kes doğru ben sana kurban olayım falan ama işte bir idrar sıkışması şeyinde beşeriyet durumu dayanılacak bir şey değil yani idrar yapamamak. Patlarsın ya. Böyle de ki kezzap amcanıza yani sahtekar amcanıza işte dua edin yavrularım mavrularım onlara yalvarırdı. Dua isterdi sıbyanlardan, sokaktaki çocuklardan, delilere giderdi falan. Böyle Evliyaullah'ın reislerinden Cüneyd-i Bağdadi döneminin en büyük velilerindendi bu zat. Onun için yani fekeyfe şiitefem tehenni istediğin gibi beni imtihan et falan. Büyük de konuşmamak lazım. Allah'a sığınmak lazım. Yaratan o, yaşatan o. Bütün nimetler ondan. Rabbim fazl-ı keremle bizleri ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere sabit kadem eylesin. Kalplerimizi bu yönde istikrara muvaffak eylesin. Kaymaktan, caymaktan, şüphelere, vesveselere kapılmaktan, ehli sünnet itikadından kıl kadar ayrılmaktan muhafaza eylesin. Bu dersi dinleyin ve dinletin. Bu ders önemli idi. İtikadi yönden ve muamelat, ahlak, muaşeret, insanlara bakış tarzı konularında size Ehl-i Sünnet'in görüşü ve Erfet itikadı hakkında çok ilimler verir. Verecek bir derstir. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin.